óra után 9 percen. Jó reggelt! Bejáratos, hello! Kicsit bejáratos volt a hangocskám, igen, de már itt vagyunk, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Csak fiatalosan. Igen, frissen fitted. Igen, frissen fiatalosan, toljuk a szopránt. Toljuk a szopránt, így van, hogy állnád el, gyerekek, azt mondjátok meg nekem. Ki a büdös francot kell. Ezzel kezdjük. Azt mondja, hogy... Hát egy Mayer emberre nem lehet játszani. Jó van, jó van, jó van. Na, két jó van, bármi is az eredmény rendben van. Bármi is az eredmény rendben van. Tegnap, gyerekek, megjutalmaztam magam. Igen? Jégkrémet ettem a hasamról, szinte... A hasadról? Hát majdnem egy kis tálkában. Ez már egy haladó joga gyakorlat. Ha, ez sikerült is odavágni a hangodat. Lefeküdtem délben az ágyamra, és megnéztem Rogert. Ünnep igen. volt. Jégkrémmel. Jégkrémmel. És nyert? Az ágy másik felén feküdt? Igen. Nem, igen. Ő vett a hasadról jégkrémet. Nem, tegnap játszott hosszú idő, és én fél éve nem láttam. És a tenisz szeretőknek ez ünnep volt tegnap, mert a mester újra pályán volt, úgyhogy meg kellett. Beteg volt, meg volt fáradt. Hát fél évig ő nem játszott. Egy komoly influenza. Durci volt, az kikapott, és mondta, hogy összetörte az ütőjét, és mondta, hogy na anyátok. Legutóbb egy virágrista 200. helyzet felmosta vele a pályát, és annyira megsértődöttem. Igen. Úgyhogy tegnap játszott. De nyert. És nyert. Jól játszott? Nyert, vagy... Olvastam egy nyilatkozatát, ő azt mondta, hogy még azért egy ilyen 17-szeres Grand Slam győztest azért egy fura, vagy 18-as, nem tudom, mennyi van neki. Egy kicsit izgult az elején. Aha. És ezért nem talált el a labdát. Luftot? Ütött kerettel azonnal. Tudod, milyen szép ebben a rajongók, azok azt mondják, hogy nyilván kiesett érted a formából, de higgyétek el, ő a legnagyobb. Picit bele kellett jönni. Aki nem szereti, csak az ezt a bénát. Igen, nézd az öreget, már nem találja el a labdát. Szerencsétlen. Szabad kártyás, hagyj. Na, igen, már hülye. Na mindegy, úgyhogy nyert. Nyert, nagy ünneplés volt, és megnéztem, végignéztem tegnap. De miért pont a jégkerém? Tehát, hogy azok gondolkodom... Az volt otthon. Mert rukkol lett volna, akkor rukkolat teszek a mellemem. Hát mindig teszek, mindig szervírozok a... Mindig szervírozok a mellemem valamit. Megszeretem, hogy le tudom nyalni magamról. És a jégkrém pont arra folyt a mellizmaim között, pont a torkom felé folyt. Ha múltkor mit összefizettél a lépesmézzel. A lépesméz kicsit megtépte a szőrömet. Igazából. Úgyhogy tegnap nagy ünnep volt. Ma pedig a Nadal játszik, úgyhogy jó, örülök, hogy itt vannak. Hát nekünk ez neked olyan, mint amikor bemész egy étterembe, és akkor mondják, hogy van dagadó is, de ehhez Csécsi szalonnát is. Oh, nekem ilyen, amikor a Nadal van ott, a Federer. Nem volt. Ezzel most nem felhánytorgattam neked, hogy miért nézel te hétfőkében Nadal. Mindenkinek van öröme, tudod, ami boldoggá teszi. Nekem most ez a következő két hét, hogy ott van ez a két ember. Puskás Peti. Puskás Peti játszik egyébként, igen. Igen, Puskás Peti játszik. Ő a Goffin ügyes gyerek egyébként. Én örülök egyébként nekem, amikor a Nadalt látom játszani. No. De most komolyan, mert látom, hogy évre-évre kevesebb a haja, és ez számomra egy pici kis... Pici igaz? Lehet nekem ez egy kis öröm. Tehát, hogy így azért ő egy jó idején keresztül olyan hosszú lobboncáról volt híres, és azért egy jó képű, nagyon jó felépítésű, és egyébként tényleg fantasztikus teniszezőről van szó, de hát évre-évre kevesebb a haja már, úgyhogy ennek a fejpántnak már lassan semmiféle értelme nem lesz a fején. Nem tudom, miért nem tolja le. Tehát van az a pont a férfiaknál, amikor is be kell ismerned, hogy ez elmúlt. Ő nagyon hiú ember ennek, szerintem. Ennek itt a vége. Nézd meg, szegény. És igen, ennek itt a vége, és egyszer le kell vágatni. És akkor nem úgy nézel ki, mint egy pasi, aki ragaszkodik az a három szálhoz, hanem egy jóképű kopasz csávó. Igen. Igen. Mert a csajok egyébként nem erre buknak. Nekik mindegy. Hát de sőt, ugye a teszt. Sőt, persze. A kopasság, persze. Te igazi férfi állat meg vagy. Ettől ő még egy nagyon jó képű fickó. Csak hát... Igen, hát a pasiknak a haja azért az egy hiúsági kérdés mindig. Szóval én is gyűlöltem volna, ha megkopaszodom. Hát még eljött az idő. Csak reménykedj. Csak a kopaszok mondják nekem mindig, hogy már kopaszodsz, mondom, reménykedjél csak, hogy én kopaszodom. Minden néz ezt az őserdőt. Gyerekek, hát a 40 éves korodra nem, akkor már nem. Tehát, hogy ez megmarad? Hát akkor ez már megmarad, persze. Hát ez a hátsó rész, ha itt hullik ki, vagy amikor elkezdesz előkopaszolni, ez 20-25 éves korodra maximum kijön, ha 40 éves már nem kezdesz el. Tehát akkor már az így marad. Az átfésülőset, az soha nem értettem. Az nagyon fura. Az átfésülős nagyon fura. Az nagyon fura. Alatt a kopasz, és az a négy szálat így átfésül. És az a baj, hogyha a másik oldalról fúj a szél, akkor ugye az így jár kifelé, az a három szál. Még mindig milyen sokkal, a 8 szál. És Nadal is kezd egyébként ebbe a kategória. Igen, igen, letolathatnán, ezt már többször mondtam neki. Mondtam, hogy javasoltam, hogy Rafa, ne csinálj, ne bockodj már. Most már tényleg mindenednek van, meg tolasd már. De nem, egyszerűen nem akarja, úgyhogy Na, ami az időjárást illeti, 0 fok, nem csúszós azok az utak, nyugi van. Nálunk 3 fok, az egyik időzen. De ez akkor egész nyugis egyelőre, csendes. Viszont száraz meg nem szeles, és akkor nem érzed olyan rossznak, mert ilyen nedves szeles lenne. Hát kocsiba, akkor... mert egyébként engem majdnem visszafújt a Dunáig. Tényleg? Tehát itt most volt egy kis szembeszél, ahogy így jöttem a Hegyalja úton, de nem mindegy, vigasztam minket, hogy tudod, hogy csütörtök péntek szombat azért az egy picit hidegebb lesz. Na, mi mesél, mi tudunk. Hát mondanak azért megint ilyen -15-16 fokokat. Ez nyilván ez az abszolút negatív csúcs lesz. Tehát ehhez képest mondjuk az átlagnapi középhőmérséket, hogy szokták mondani a szakemberek azért. Ja, igen, éjszaka látom, nappal nem lesz vészes a -3-akat. Éjszaka -10-11, igen, ezt nem érezzük, hál' Isten. Nem kell már kint aludni. Nem kell kint aludni. Hát a felé megy. Hétvégén -1. Nem vészes annyira, nem vészes. És ráadásul brutál napsütés egész héten. Uh-huh. Igen. Tehát nem lesz olyan. A csapadék az nem lesz, úgyhogy tényleg jó idő lesz. Meg hát az emberes ahhoz képest, most olvastam egy kis cikkecskét egy ilyen Omjak nevű városkáról, Szibériában, ahol ilyen -70 fokokat szoktak úgy méregetni. És tehát, ők ott élnek. És élnek, igen. Hogy nem sokan van. Már lehet, hogy kérdeztem tőletek, de hogy így megy egy népcsoport. És ki van írva, hogy mit tém, balra Honolulu, északra meg Omcsatka, vagy Kamcsatka, igen, vagy mi ez, hogy mi alapján döntöd el, érted? És mész fölfel, és egyre hidegebb van, és nem, ott nincs egy ember, aki nagyon azt mondja annak idején, hogy menjünk már tovább. De Oleg, nem Mikkel? Fordulunk vissza. Hogy hallod, nekem most már nem tudom. Hogy ez most már elég? Figyelj, nem olyan jó hely. Igen, a kaja is kevesebb, figyelj, ruhánk sinja, hogyha próbáljuk már ki lefelé. Zavar az egyébként, hogy az udvaron van csak WC, mert egyébként nem tudnak csatornázni a városba, mert annyira át van fagyva a föld, hogy csak robbantani lehet. És hát, hogy, az udvaron kint ott átcsörög egy ilyen kis bód, de azt oda megy mindenki kiklóni. Azért -70-be kimennél azért az udvari budira, nem olvasgatnád a netet, mi? Hát főleg, nem nagyon netezel, igen. De főleg úgy, hogy azt mondják, hogy ha nem takarod a szádot, konkrétan megfagy a nyál a szádban és szúr. Tökre kipróbálnám, én annyira kipróbálnám egyszer. Képzeld, ha letolod a nadrágodat. Végeztem már, vagy nem végeztem? Vagy befagyod? Megnézzem, vagy ne nézzem? Nincs kedvem. Viszont biztos végeztem. Annyira megnézem, hogy köpsz egyet és megfagy a levegőbe. Annyira kíváncsi lennék, hogy ez milyen. És koppa, mire leír, hogy pisi, és akkor odafagy a cerkáthoz. Állítólag. De nem tudom, ez kamu vagy kacsa, vagy tényleg így van. Hát azt szerintem... Figyelj! Hát elvileg, ha így kiöntöd -70-be a vizet, az már... Az megfagy. Hát az megfagy. Hát, az gyorsan fagy. Láttatok már ti is ilyen videókat, amikor, és nem is Omiakban, tehát nem Szibériában, hanem itt tudom, az Egyesült Államokban valahol, itt az északon, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada határára valaki kiönt egy pohár vizet, és a levegőbe látszik, hogy megfagy, és koppanva esik le. Tehát, hogy simán van ilyen. Hát ott a -70-ben meg aztán pláne. Hát kimeneti nyíláson gondolkodom, hogy ott forró még a kijövő folyadék. Aha. De aztán megfagy, igen. Igen. De hozzáfagyni a cerkához, azért az nem néz ki jól. Hát és akkor letöröd, igen, mindig. Jön egy adag, azt letöröd, eldobod, megijön, megint letöröd. Pöckölöd folyamatosan. Nagyon kemény. És volt ilyen fotósozat is egyébként a cikk mellé. Hát mondjuk ugye állatvédelemben azért nem jeles, tehát láncon kinn a kutya hóban. 70-ben. 70 fokban, tehát hogy azért tudod, én már azt mondom egyébként, hogy olyankor már azért -70-ben már, ha egy betörő, akkor elvisz, ez meg is érdemli. Nekik ez olyan, mint nekünk a mit tudom én, a plusz. Tehát a -5. Tehát ha ebbe születsz és ebbe szocializálsz, akkor ugyanúgy megszokod. Ahogy mi megszokjuk, ha nem tudom, mondjuk a télen a 30 fokot, lehet, hogy ez egy eszkimó azt mondja, hogy ezt hogy bírjátok? Hát én nem lehet élni, nem bírok kimenni. Tehát ezt szerintem ugyanúgy megszokod, nem? Hát talán a -70 az még nekik is azért embert próbál. De lehet, hogy picit erős egyébként. Mivel foglalkoznak? Tehát, hogy így van meló valami? Hát ez egyfajta olyan gulág volt elég sok időn keresztül. Nem volt kérdés nagyon, hogy ott az túléled-e vagy nem. Elmúlni küldték az emberek. Tehát, hogy de bányák vannak, meg ilyenek. Tehát, hogy sok minden nem nagyon lehet foglalkozni. Az jó, meleg van. Van néhány hónapuk állítólag, amikor egy picit ilyen langyosabb az idő, olyankor javítgatnak minden, de ilyenkor egyébként... -30, tudod. Igen, ma ennyi idő lesz -30. Nyár, vetkőz. Most egy kicsit javítunk. Egy csőtörés például nem esik le hónapokon keresztül, hogy most érted, eltört a vezeték. Mert hogy egyébként sem nagyon jön folyóvíz. Úgyhogy jó. Jó. Jó, arra jössz. Igen, meg télen azért nem házasodik ott senki, tudod, nem tudod, mit vettél el. Hát mire kicsomagolod az asszonyt? Mire kiolvad, addigra lehet, hogy szörnyű dolgokat találsz. Szörnyű dolgokat találsz alatta. Úgyhogy ehhez képest a -15-17, akár még 20 fokaink, hát hol vagyunk, mi ez? Hát semmi, persze. Gyorsan egy-két SMS azt mondja, hogy túlbaráti környezet, a megfagy még a wifi is, baján esett a hó, az Andi írja nekünk, ha leadjátok az Injóba, már baj lesz. Azt mondja, micsoda, 5 szálhaj van a fejemen, a feleségén válik, ha letolatom. Bali, a két papernek már bácsi szaga van, kérdezi Andi. nem szoktam még érezni. Szeretnél te megnózizni, hogy Csapácsi szabot? Nem szoktam még gondi érezni, de szólok, ha érzem. Nekem még mindig tetszik, nem, de igaz, nekem te is, Jani, pedig csak rádiózol. Beatrix küldte nekünk. Tök is Beatrix. Az egész nap élőben tudnálak hallgatni titeket, mert festem a szobám valami jó tanács kezdő festőnek, Áron. Hát festék ecset. Igen, nagyon sokat számít egyébként. Megfelelő hígítás is. Így van? Maszkoljál. Azt szerintem a kezdő festőknek az a legfontosabb. Hát, és vagy ha van egy kis elektromos vénád, akkor pattintsd le a kereteket. Igen, az se állt. Igen. Keretlepantítás, maszkolás. Maszkolás. Ez, ugye a ablakokat, ajtót szerintem jobb, ha fóliát terítesz. Igen. Mert igen. Nagyon-nagyon-nagyon mocsok dolog felszedni például az izéről a járólapról a festékpöttyöket. Az nagyon gáz, ha le tudod szedni a kilincseket az ablakokról, ajtókeretekről, akkor azért azt tedd meg, mert később az problémás lehet. És mindig úgy van, hogy csak párhuzamosokat húzunk, tehát vagy fentről lefestünk, az általános. Na most tényleg nem menjünk végig a festés és fázisokat. Hát tényleg. Miért? Hát kérdezte, segítsünk, mi meg és is tudunk olyan évvel. És ha lehet, slosszboldozzál. Ennyi. Szerintem így áll. Én minden festőnél látok kőbányait. Szerintem ez az egyetlen, ami hasznos lehet. Így áll két kinizsit munka előtt, szerintem attól bátrabb leszel, azt az egyenes és egyenesebb lesz. Ennyi tudok mondani. És nagyon fontos, hogyha húzol ugye kis vonalat körbe, bár már nem divat, akkor régen mindig azt mondta nálunk úgy kigyorsan a festő, hogy mire oda eljutott, tudod, a körbecsík, az régen nagy divat volt, hogy az mire oda eljutott, addigra meg volt a tinta, és ilyen hullámvonal sikerült, és jött be a Marika néni, hogy Pistik, ezzel mi lesz, ha megszárad ki egyenesen. Hát, ha igen, csinálni, hogy a cénebes, igen. De ha mégis, akkor egy széles bordű. Igen. Széles bordűt kérek, és akkor megoldódik a dolog. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Az enyingi orvosi ügyeletről beszélgettünk, mert hogy kiírták az enyingi orvosi ügyeleten, hogy kell helyesen viselkedni, és őt Lacikával ábrázolták a helyes viselkedést, azzal, hogy Lacika tudja, hogy mit kell csinálni, Lacika tudja, hogy nem szabad ügyeletre menni, Lacika tudja, hogy mikor kell és mikor nem kell igénybe venni az ügyeletet. Aztán megbeszéltük, hogy jó-e az ilyen típusú kiírás, nem, ki miért megy ügyeletre, és jogszerűen használjuk az ügyeletet, vagy nem tudunk rendesen ügyeletezni. Mindkét fél megszólaltatott a műsorban, mindenki elmondta saját véleményét az ügyeletről és az ügyelet használatáról, valamint a magyar egészségügyről. Úgyhogy ezt megmutatjuk gyorsan, hogy állunk a játékunkkal. Hát 1-0-ra vezetünk. Igen, mondhatni jól. Igen, most így még kedden. Mondhatni jól, 1-0-ra elmentünk tegnap? Így van. Tegnap, jó. Lehet jelentkezni játékra is egyébként, úgyhogy írjatok nekünk, jó? Ha játszanátok, 1-0, Viberen és SMS-en is mindenhol. Abszolút elérhetőek vagyunk. Jó, jönnek a tegnapra. E-mailben is, csak azt most nem olvassuk. Azt most nem nagyon, igen. Ha valaki ott jelentkezik játékra, akkor a maximum a péntekire jelentkezzen, mert addigra e-mail közelbe jutunk, jó? Portán is lehet hagyni üzenet. Így van. Na, jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, aztán jövünk a hírek után a játékkal. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mesker Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andró. Juvik. Briklék. Lemingász. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Ez a Rádió 1. Csak. Igaz. Hajsláger megy. Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. What's up guys, this is Justin Bieber. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Good morning, yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk. Hú, mennyi SMS. Lambadát a Laciknak. Szala, küldte nekünk. Azt mondja, hogy... micsoda, jól látom, hogy a képen a Chuckley Dildo 2000-es Bali. Mindig is be akartam szerezni egyet. Ez CSB küldte nekünk. Van valami képek? Vannak velünk már új képek? Chuckley Dildo 2000-es? Hol van ilyen? Hát küld el nekünk is ezt a képet, nem tudom, hogy mire gondolsz. Azt mondja, egyébként hogy... Egyébként az Chuckley csak használt utána. Ja, bocsánat, nem. Rossz járaton ment be. Igen. Rossz járaton ment be. És ott is nagyon rezgett. Azt mondja, hogy... azt mondja, festő vagyok, kikérem magamnak, hogy kőbányát iszunk, lövem rám. Én azt hiszem. A Pauláne. Igen, tartsd magad valami. Gyerekek, marad rosszul indult a napom a sok kávéba, só a kávéba cukor helyett. Ez az igazi reggeli só, nem indult túl jól. Kérlek benneteket, valamiképpen jelezzetek, hogy ez az SMS nálatok landolt, mert szeretnék többet is küldeni nektek. Előre is köszönöm szép hatalmat nektek, Jocó, György Jocó, az a helyzet, hogy nem kaptuk meg az SMS-t. Nem, sajnos nem rossz nem, bocsék, ez ment, de majd jelzik. Így van, majd a bocsék, biztos, hogy válaszolnak. Azt mondja, hogy szülinapom alkalmából szeretnék játszani, már nem én, hanem írja egy hallgató, lehet, hogy te leszel az. Baján esett, ahol Andi küldte nekünk, köszönjük szépen, és van friss Viber üzenetünk is, ha szeretnétek tudni. Azt mondja, M3-as, illetve M30-as elágazásánál Miskolcra vezető oldalon rendőrségi mérés elfogó UFO-val. UFO, illetve ja, utóval azt írta, csak én UFO-nak, mert tétnök az F-et pályán messziről, nem tudom. És azt hittem, hogy UFO-t ír, de most látom, hogy utóval azt írta. Uh-huh. És ezt alakítottam azt én UFO-ra. Azt hittem, valami nagyon áramvonalos verzát beszereztek, rengeteg felesleges fénnyel. Igen. Tulajdonképpen én gratulálunk, nagyon szép kisbaba. De ez még tegnap jött este a Kukinak. Úgyhogy Kukinak gyereke született esetleg? Vagy nem tudunk mondani valamit, amit nem kellene tudnunk? Hát vagy ő egyre inkább babásodik? Kuki lehet, hogy terhes? A babák a legritkább esetben ennyire barnák. Mondjuk, a Kuki. Hát tényleg előfordul, csak ez egy másik rassz. Igen. Hát vagy a hasa babásodik egy kicsit a Kukinak, aha, nem? Most nem volt, ő most pihent valahol. Nem tudom, hol volt. Hát valami napsütötte helyen valószínűleg. Hát gondolom, hogy folyik a háború közte és a gesztesi karcsi között, hogy ki a barnább. Ő éjszakra nem megy. Na. Olyan nincs. A korreggel BKK Szoli szerintem Jani fogja értékelni igazán. Kiérek a Lehel utca Robert Károly körúti megálló az 5.59-re. Látom, pont elmegy az egyes villamos. A vonatom Zuglóból indul 6 óra 32-kor, az utca másik oldalról legyintek, nem baj, van időm. Erre beáll a megálló a következő egyes, átmegy ugyanazon a lámpán. Nem ez volt kírva, hogy nem szállít utasokat, rendes menetrend szerinti villamos volt. Látom, a következő 11 perc múlva jön átrolanok a 14-eshez, hogy a nyugatiból talán elérem a vonatot. Na, kilátta, ahogy még elrobog előtte, ezúttal kérdezem a BKV-t. Miért engedik, hogy két villamos kevesebb, mint egy megállónyi távolságra legyen? Baleset veszélyes, és kitolás az utasokkal egyben. Teljesen jogos. Halka jegyzem, megpróbáltam átrolni a Robert Károly körúton, de a forgalom nem engedte. Teljesen jogos. Most nem tudom, biztos megbeszéltük, hogy együtt kávéznak majd a kocsi színben, vagy én nem tudom micsoda. Én meg azt nem értem reggel, és akkor csatlakozom ez a BKK-s ilyen kis történethez, hogy minek van reggel, de most komolyan 6 óra előtt jegy meg bérlet ellenőrzés a metróban, ahova egyébként elviekben csak úgy juthatsz le, hogyha már bemutattad, amikor szépen az egyik metró megállóra beszálltál, vagy leszálltál, vagy igénybe vetted a metrót, már bemutattad a bérletedet. Nem is tudok bemenni úgy a metróba, hogy nem mutatnám be a bérletemet, akkor egy mindenhol állnak? Lent. Mindenhol állnak? Lent. Nem állnak mindenhol. Nem mindenhol. Igen, a fölfelé jövőket, akik leszállnak a metróról. Hát, hogy lefúrtad magad két állomás között, ja, és úgy. Igen, biztos, azért, hogy a szervizlépcsőn mentem le. De ha elvileg nem mérik mindenhol a lemenőt, már hogy nem nézik, akkor kell a fölfelé jövőt is, mert hát, ott tudom, megyek le. Nem mérték-e, vagy nézték-e, nálam nézték. De nem tudnak mind a 36 vagy 48 megállóba állni. Szúrópróbaszerűen beállnak, mint a Deákra, nem? Vagy amit a Blahára, de mindenhol nem állnak fönt. Ez egy kapu kéne, hogy legyen. Most merítsünk, hogy elment miatt a buszom, tehát, hogy mire előkotortam a bérletet. De miért nem a zsebemben tartom, ugye? Egyébként igen. Igen, én kicsit azokkal vagyok, akik ezt mondják. Tessék, ott tartani előven. És beteszed így a kabátba, érted, van egy honnan ilyen kicsit. Hát én oda nem megyek, a hideg van, csak láttam már ilyen téli technikai kabátot, és abban benne volt itt. Érted, te is csak egy ilyen zsebet varassál rá a kis nejeddel, ja, egy tényleg átlátszó tokba, és akkor csak így ide böksz. Ja, igen, ilyen bomber zsebet. Így van. Ja, lesz, jó, van. Tessék. Jó, majd meg a meleg közel. Egyébként nem az ellenőröket akarom váltani ezzel, mert nyilván ők lezavarják, de ne, valószínűleg érted, az UKÁSZ teljesítik, tehát hogy kiadták nekik, le kell menni. Ez meg amikor három biztonsági őr legyűrt egy részeg ellenőrt? Ez kemény. Igen. Bunyózni akar. Gyönyörű csoportkép egyébként, egy ilyen Laukon csoport magyarországi élethelyzet. Határútnál. Határút. Három biztonsági őr legyűrt egy részeg verekedni akaró ellenőrt. Mondom, csodás történet. Hát ez Isten hozott Magyarországon. Kire rágod be? Nem mondtam, tudjuk. Nem tudom, de verekedni akart. És nem, ő már úgy szállt le a villamosról vagy a buszra, azt hiszem, hogy volt valami ügye ott fönt, és akkor őt kellene még tovább rugdosodott, megkapálozott, és akkor legyűrték. Mondom, hát ezért nem szeretjük, hogy ezzel nem szeressük mi az ellenőröket, mert ilyenek vagytok. És a három ellenőr küzd egy részeg utassal, úgyhogy a három ellenőr fel van a villamoson, a részeg utas megjelent. Ez kusturica, komolyan. És fel akart jönni? Igen, hát nem tudjuk, szerintem csak annyit akart, hogy ő szeretett volna brusztolni egy picit még tovább, és nem engedte, hogy összecsuk, hogy mit mondta a villamosvezető, bemondta, hogy jó nap, most szeretnék kávézni. Kérlek, jó ide, jó arc, úristen. Szeretnék, hogy sem bejönni. Ne itt verjék egymást hülyére. Tök jó. Tök jó fel. Jézus. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk? Persze. Nézzük meg, hogy kivel játszunk, már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt, hello. Azt nézem, hogy ki vagy. Várjál, nem mondd meg. Norbi, honnan hívtál minket? Szexádról, Borokvárosából. Hello. Azt a minőségét, de honnan pakoltad ezt? Borokvár. Hányan állítják ezt még magukról? Villány Eger. Így van, Tokaj. Igen, még. Kicsit minden a borok, jogos, minden jogos. A Borokvárosa. Norbikám, mit csinálsz ma reggel? Mit dolgozol? Hova mész? Hol vagy? Mesélj egy kicsit. Hát, mivel hallottam, hogy asztalos keresen, ezért jelentkeztem a játékra. Tényleg? Én már bennülök a munkahelyemen, és várom, mi az igényed. Esetleg a feleségednek az igénye, nem tudom, hogy ki szeretne bútor gyártatni. Hát az a baj, hogy Szexárról nagyon messze vagy. Vagy Pesten oda, is? Nem, odaérünk mindenhol, az ország bármelyik sarkára. Jó zsíros melóért megindul az autó. Aranyos, hogy már megvan, ma délután jön. De lehet, hogy nem a legmegbízhatóbbat kerestem meg. Hát ez így van. Meg a ez így van egyébként. Hogy te megbízható azt. Amúgy látom, hogy megy ki és viszi a mikrót, akkor eszembe fog jutni, hogy eljöjj, hát a Norbi megmondta, hogy... Ó, basszus, megérte volna megvárni. Megérte volna megvárni a Norbit, elvitte a feleségem táskáját, meg a mikrót. Hát ezt nem tudja az ember, én internetről néztem ki egy asztalost, mert kell egy ilyen kis... Asztalosi munka, én még nem akarok nekiállni egy dekopírfűrészsel, mert szerintem abból nem sok jó sül neki. Kicsit nagyobb, kicsit viszont. Sztori lenne belőle, de nem biztos, hogy én nekiállok. Norbikám. Figyelj Balázs, ha táskát nem is meg a mikrót, de az előleget azt lehet, hogy elviszi majd. Majd akkor, ha csinált valamit, hát majd megnézzük, hogy mit csinál, betérdel oda, megmondja, hogy ez mennyibe kerül, megcsinálja, és utána fizet. Hát előre nem adunk, hát annál már profibbak vagyunk. Te kérsz előleget? Igen. Aha. Én is az asztalos vagyok, az anyagár minimum mennyi, azt megkérem. Ja, hogy nem maradjon rajtad, ha utána nem fizet. Hát mondjuk ez jogos, igen. Persze. Hát el kell menni, meg kell venni az anyagot, persze. Meg a Löwenbraut. Tényleg, ti mit isztok? Mit iszunk? Munka alatt, hát biztos isztok ti is néha, nem? Hát munka alatt semmi, de utána igen. Tehát én 18 éve élek Szexárdon, de én még vizet nem ittam. Nagyon helyes. Hát állítólag a mosógép is a víztől megy tönkre, úgy gondolkozom én is, lesz, hogy persze, hát nekem is köves lesz belőle. Tényleg nehogy vízköves legyél, óvatosan a vízzel. Na, ki pont kérdez egy hallgató, hogy ihat-e vizet, mert vérvételre megy. Ihat? Vizet ihat, ez nem zavar be a vérkében. Norbikám, kivel szeretné játszani? Hát én szerintem veled szeretnék játszani. Hát ahogy gondolod, Norbi, azzal játszol, akivel akarsz. Akár lehetek én is. Jó, figyelj, várjál, gondolkoztam, hogy melyiket nyomja meg. Jó, mehetünk. Oké, okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Na? Balázs, mit szeretnék csináltatni? Mit szeretnék csináltatni? Egy olyan pultot, illetve a pult alól kivágatni a szekrényt, hogy be tudjak oda rakni egy gépet. Mosogatógépet, ugye? Másfajta háztartási gépet, egy szárítógépet. Szárítógépet. Csinálsz ilyet egyébként? Szárítógépet azt venni kell. Ezt gondoltam, az asztalos munkára gondoltam, hogy van egy pult, és abból ki kell vágni az alsó szekrényt. Hát... De úgy, hogy a pult megmaradjon fölül. Jó pénzé, beszélhetünk róla. Aha. Azt hittem, ezt már megbeszéltük a játék előtt. Na, kérdezzél valamit, ha akarsz. Szeretnék kérdezni tőled. Hogy indult a mai napod? Jó van, megvan. Köszönjük, szia! Hatja, úristen! Ebben nem tudtam most többet tenni, ne haragudjatok. Jó, figyelj, szerintem, igen, jó, hát mélyből be. Nekem egy kicsit túl gyors volt. Jó, figyelj, megadjuk, de hát jó legyen. Figyelj, Balázs, hogyha átmész egy vizsgán, és 50,1%-kor mész át, akkor is megvan a vizsga. Így van. A játék alatt kellett volna. Köszönjük, köszi. Igen, Norbikám, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Játék alatt lettél volna ennyire fit. Akkor kellett volna így csapkodni. Akkor kellett volna másfél mondat, ne többet mondani. De megadjuk, ez még nem volt elég passzív ahhoz, hogy elvegyük. Jó? Köszönöm szépen. Norbikám, jó munkát neked. Nektek is köszönöm. Ciao, hello, hello, hello, szia, hello, szép napot. Hello, hello. Atya úristen, mindjárt megölöm magam. Na, egy-egy. Igen, Bottas a Mercinél, Massa újra a Williamsnél, mégse vonult vissza, Telesport 2. Csak hogy balanszírozzuk egy kicsit a teniszt, jó? Hogy megnyugodjanak a Forma 1 rajongók. Hát mi nem vagyunk túl nagy Forma 1 rajongók. Elengedtük egy pár éve. Egy pár éve ezt elengedtük. Szújó Maci hiányzik, de egyébként a Forma 1-et úgy, ahogyan elengedtük. Most már lehet, hogy engednék. Ja, hogy Andy? Andy rádiója? Már hogy nem nekünk nem mondanak nemet, hanem Andynek nem mondanak nemet? Igen. Ez egy érdekes felvetés. Egy telefon megér. Kérdezd már meg Maci, hogy most lehet-e. Maci? Zoli. Azt hittem az Andynek mondani. Ja, azt hittem. Ti már így vagy? Ja. Maci. Összefutottam a múltkor. Maci, figyelj, engedj el egy telefont és hívj föl, légy szél közszolgáltat, hogy nyilatkozzanak. Elég volt egy kávé, meg egy zserbó, vagy egy közös vacsora, azért volt. Nem tudom, hogy szóval Andyvel már így vagytok, hogy Maci, mert és ő hogy hív téged? Maci és Cuki. Maci és Cuki találkozik. Találkozom Maci, akkor beszéld már meg, te ilyen jobban vagy. Jó, hogy szóljon már oda, hogy engedjék meg a szújjót nyilatkozni. Jó. Andi írja, hogy mit mond órára szeretne jelentkezni. Ja, hát természetesen lehet. Persze, lehet jelentkezni. Persze. Az igen. Is lesz mindenképpen. Az mindenképpen lesz. Azon gondolom, hogy Norbi ez a... Norbi, vagy ez a Norbi? A mi Norbink, akivel Norbi? Most játszottunk, ja. hogy az a típusú szakember lehet, aki így áldogál előtte. Igen. Egy kicsit csóválja fel, egy kicsit sóhajtozik. Aztán nagyon sóhajtozik, és neki kezd. Igen. Azt mondja, eljjelj, ezt nem biztos, hogy meg tudom csinálni, és utána kezd el dolgozni, tudod, amikor neked már nagyon szorul mindenet, hogy jó asztalost hívtál-e. És az előző szakit nagyon lehordja. Igen. Ilyen szart csinál. Ezt nem szakember csinált. Igen. Ezt is nagyon kezembe hozni. Azt észrevettétek, hogy a fogoros, az ügyvéd és az asztalos sosem mond jót az előző szakemberről? Nem. Nem vettétek észre? Vagy nem mond jót? Nem mond jót. Mondja, hogy nem mondja azt, hogy nem vetted észre. Nem mond jót. A fogoros azt, hogy ezt kicsinálta, nem szép munka. Az ügyvéd azt, hogy nem akarom a kollégát semmilyen színben feltüntetni, de... Uh-huh. És az asztalos azt mondja, hogy hát láttam ennél szebbet. Ezt észrevettétek, hogy asztalos ügyvédfogoros soha nem mondja azt, hogy nagyon szépek a fogai, kivel csináltatta. Azt mondja, állj. Hova járt hát, magad? Hova járt? Nem akarok ott se rosszat mondani a kollégáról, de... Na mindegy, nagyon el van ez rontva. Nagyon el van ez rontva. Sok lesz ez így, hogy ezt is meg kell csinálni. De tényleg, az ügyének is ilyenek. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj soha nem volt, soha nem a precizitásáról. Azt hittem ennél alaposabb. Hát mindegy, úgy látszik már ő is belefáradt. Pénzt nem kértétek. Jézus. Andi kérdezi, mi lehet most Duci Puncival? Tényleg, mi van Duci Puncival? Az ki volt? Egy játékos volt? Vagy egy hallgató volt, akit fölhívtunk? Duci Puncinak hívták. Igen. Úristen. Ők így becézték egymást a párjukkal. Jó, igen, amikor arról beszéltünk, hogy mi a beceneved a párodnál. Nincs meg Duci Punci telefonszáma? Igen, a barátjának a becenevére nem emlékszünk. Tényleg, tényleg. Talán nem is baj. Tényleg Duci Punci volt a barátnője, igen. Igen. És a pasiát is hívta valahogy, igen. Atyás, de nem tudjuk, hogy mi van vele, Andi. Azt tényleg csak 8 után mondhatjuk ki. Na jó, jövünk a hírek után, és arról beszélgetünk majd, hogy rengeteget késnek a vonatok, az utasok nem elégedettek a szolgáltatás színvonalával, a jegyárak rugalmatlanok és relatíve drágák, több mint mennyit is, egy hónapban vagy egy évi átlagban nézték meg a MÁV-ot, hogy mennyit késik, és ami brutális kutatás jött ki, brutális szám jött ki, Európa szerte legtöbbet nálunk késnek egyébként a vonatok a kutatás szerint. És még így hát, is ugye a legtöbben használják, mondta büszkén, igen, a MÁV. És a törölt járatok számát tekintve messze mi vagyunk a csúcs, mert hogy több mint a járatoknak 11%-át törlik. Bizonyám, úgyhogy fejjük Lőcsei Virágot, csak hogy jobb kedvünk legyen. Remélj, már megint a bögre vérét. Igen, rettenetesen könyörtelen, és le fog velünk számolni, de nagyon szeretjük. A porozat is vérre hívok. Úgyhogy hívjuk Virágot nem sokára a hírek után, 2 perc a pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen. És már is folytatjuk, Watson's Tosszúr játszik. Watson's Tosszúr játszik, éppen így elkap kapcsolat, légy szíves, Eurosport 2-re nézzük, hogy ott mi van. Friss tenisz eredményekre vagytok kíváncsiak, szóljatok, Bali azonnal mondja. Igen, hogyha már megnézik valaki, női teniszezőknek is, hogy ebben az esetben azt hiszem, hogy a Tosszúrnak, vagy Stosszúrnak, hogy Tosszúr, Samantának. Figyelj, Sami, indoklatlanul a biceps méretet. Tehát, hogy egy ehhez a sporthoz nem kell. Nem, tehát, hogy nem kell. Nem de kell, hogy nem. Nem kell ahhoz, hogy te jó teniszező legyen, nem kell crossfit-elned. Tehát, hogy de brutálisan erősek, igen. Igen, de hogy így minek? Hát egy nagyobb, nagyobb tenyeres, meg keresztet, meg fornákot tudjon ütni. A 180 km per órát valahogy el kell érni. Jó, de a szervánál. Azért az meg kell állítani. Legyen technikás. Igen. Rájöttem, hogy én vagyok a Turmix készítés Benke Laci bácsi a gyerekek. Igen, hát azt mondom. Ez nem nagy kicséret saját magad számára. Csináltam a disznózsír belekerült. Csináltam a kis itteni Rádió 1-es kis Nutribullet gépre egy olyan Turmixot magamnak. Csodálatos, és úgy csináltam, ahogy Benke Laci bácsi csinálja a mit tudom én, a körömpörköltet. Mindent tettem bele, amit a hűtőbe találtam. Annyi spenótot rakod bele, hogy megfogta az üvegnek a falát. Igen. Érted, az már zöld az a pohár. Kérlek szépen egy ilyen spenótos, gyömbéres, citromos, pici almaleves, és kivis, banános turmixot csináltam. Minden keveset. Úgy csinálhassam, hogy mindjárt. Mint egy négy decis pohár lett belőle. Annyi, megintem egy másfél két liter, de ha hirtelen kirohanok, akkor majd tudjátok, hogy hol vagyok, jó? Ne gyertek a budi közelébe. Ez a baliféle. Ez bizony felpörgeti az anyagcseréde turmix. Most. De még egyszer itt látom. Ez kerülje. Fie, erre ránézel erre a turmixre, és összefosod magad. Bajrándó volt már kétszer. Csak az egészség. Ez ilyen gyerek. Ezt a hazáig kibírom, akkor ez itt is. Ezt a megszólás. Gyerekek, ha félig ezt végig tudom csinálni, ezt a megszólást meg vagyok. Azt a mindenségit neki. De legalább jó ízi. Figyelj, nagyon finom. Nagyon finom, de... Hosszan! Rögtettek, már be is csúrom egy kicsi. Jó lehet, figyelj, jó. Tehát meg kell találni a megfelelő ízkompozíciókat, hogy mi megy együtt. A zöld alma például a gyömbérrel, a citrommal. Szerintem egy fél év is én is megtalálom. Tehát most még a kísérleti fázisban vagyok. De ilyenkor mindig azért legjobb zsűrim a Viki. Tehát nagyjából a ez de szar, és a úristen, ezt nekem csináltad. Köszönöm, drágám, nem hangzott el, ugye? Ne viccelj, az hosszú évek óta nem. Ha szeret, nem adsz. Igen. Kicsi riad körbenézés a hűtőbe, hogy mit tud beletenni, amitől egy kicsit finomabb lesz. És a végén azt, hogy én nem szeretem a fahéjat, mert még töltöttem bele neki egy kis fahéjas almát, mert 16-os cukorszint alatt ezt nem hiszem el. Pörögjön valamit. De nem arattam ezzel osztatlan sikert. Úgyhogy van egy fél pohár eladó Turmix levem, ha kértek. Erre most ezt a kávét most betolom. Nekem vegaként amúgy is meglehetősen gyors az anyag, én nem akarok még rajta turbozni, ugye tudod, ez a ízi, ez összefolynak a fények, tudod, ez a csúvi hiperürugrás. Tudod, van az a Pavlov inger, hogy befordulsz az utcába, és már az utcába érzed, hogy jön a gőzmozdony. Nem. Hogy már az alagútban van a mozdony. Az és, a baj, és, hogy és vizionálsz egy ilyen otthon vagy, egyedül vagy, de jó lesz. Nem kicsit... szabad rá gondolni, mert az a baj, hogy nem de. Hogy befordulsz az utcába, hanem arra gondolsz, hogy majd be fogok fordulni az utcába, és már ez a gondolat. Igen, kapsz egy defektet. Igen. Csak mindig kicsit reménykedem, hogy nincs otthon senki. Ti is így vagytok? Akkor otthon van valaki, akkor kicsit elkeseredtek. Mert tudjátok, hogy csak 80%-os lesz a történet. Ugye? Hogy ez nem, ez csak egy sima puki volt. Nem kérünk, Viki. De most kóstoljátok meg. Én most hittem egy nagyon kellemes Tavidoff kávé. Én most ritkán csinálsz zöldtúrmixot. Én vagyok a Turmix készítésben kell a cibácsi. Amit találok, belerakom. Kóstold meg, nem rossz. Egyszer élünk, egészség. Ez most melyik, ez a fahéjas, vagy ez most melyik? Nem már. Ez már a híres Nutrikulett. Ez már a Nutrikulett, ez már egyszer benn volt. Most tényleg ne idd már úgy, mintha izé valami STK-ban valami középsugarast innál. Milyen? Hát... Na. Ez a fahéjas történet? Nem ez a síva? Nem tudom, nagyon összerántott a szám. Görcsölni kezdett a gyomron. Időjárás, de hozzam. Mondom, hogy Benke Laci bácsi vagyok. Vizes. Tettem, hát ez nem jó, ez egy ilyen vize. Nincs benne anyag. Igen, kicsit sok. Jó, vízből kicsit több volt. Még szerencsé, hogy kedvelem a citrusfélét. Kis vodkával elvenne, de... Jó, na, oké, na, kicsit sok lett a víz. Ez még új a gép, és még nem tudom az űrtartalmat rendesen. Kicsit túltoltam vízzel, kevés volt az alapanyag. De miért? Mert reggel fölkeltem, Viki is indult munkába, nem nyúlhattam a hűtőbe, nem vehettem elég banánt, lelettem szurva, hogy miért iszom meg a spenótját, miért nem szerzek spenótot, én sose szerzek spenótot, én is ne zajongjak, menjek, már alszik a gyerek, ne raboljam ki a hűtőt. Na, szóval egy nyugodt reggel. Tessék? Így van, tehát ez a turmix most, ez a turmix most a Viki miatt rossz. Ha engedi, akkor még további alapanyagokat bányászom ki a hűtőből. De nem engedte, mert azt mondta, fölébred a gyerek. És aha, akkor lelettem szúrva, hogy dengere hangos. Tehát érzed magadban, hogy lehet ez még jobb, csak ma nem sikerült. Zöldalmát akartam még keresni, mert van ott a zöldalma, és a zöldalma, a citrom, a gyömbér, a vanília puding. Hát igen, ami és volt. A Csécsi szalonna együtt nagyon finom, higgyétek el. És maradt még egy kis köröpörköt anyám hozzát ünnepel. De az csonttal együtt daráltam. Igen, és egy kanálnyi lucskos káposzta. Igen, volt még valami, ami nem tudom mi volt, de el akart mászni, amikor felé nyúltam. Az vagy kocsonya, vagy húsleves, tettem vele egy jó kanállal, úgyis, mert Benke Laci bácsitól ezt láttam, úgyhogy az is van menne, illetve egy kis ételízesítő. És egy kis jókai bable. Na, Isten gyerekek, ami marad harag. Én azért elhúzom egy kicsit még. De nem így. De ebbe van a vitamin, akarjuk. Ebbe van a vitamin, gyerekek. Így úgy fogtok futkorászni este 8-ig, mint a izé. A WC-re. Nem viszont meg a tiéd. Nem, mert csak adjam, ha üres a porad, átöltöm a szét. Ez lesz egy zománc festéket? Mert nem. Van ott mond a kapuval. Meg a rozsdát. Írja egy hallgató, hogy egyébként tök igaza van, gyerekek. Ha összefossátok magatokat, legalább kicserélik a székeket. Tehát minden jóban van valami rossz, vagy minden rosszban van valami jó. Hát legalább nem, már kapunk három széket. Ki kell ábrándítsalak műanyag szék lelet, és a slaggal csapatni. Két naponta leszüket a teraszon. Naponta járok csontkovácson, már annyira. A nyílt sérvemet húzom magam után az utcán már ettől a széktől egy hónap után lassan. Én műtétileg eltávolítottam a farkcsontomat, mert már nagyon zavart az ülésben. Igen. Szenzációs. Na mindegy. Gondolkozom, hogy mikor ittam ennyire meghatározót, és nem akkor most ezzel van. Nem akartam mondani semmit. Jussa kezded, amikor rákuporodsz majd a fajancra. Nem, hogy jó egyébként. Igen. Kifejezetten csak azt fogom, hogy köszi, Bali. Csak egy eddig az volt, hogy ne, nem kellett volna megennem ennék több rostosat, a beleid nem fogják tudni, hogy mi ez a rostanyag, amit nem végre, nagyon kapnak. Ne feszeges, nem nyitható az a rohadt tapla. Elhagytuk fel. Végre, 20 év után egy ilyen így fogsz kijönni. Könyvbe lábad a szemed majd a gyögyörtől. Én minden reggel, na minden. Picit indokolat nézem benne a csillagán is, de nem is ismeri. Hülye vagy. Ezért kerül bele. Egy kis vörös áfonyát érezhetsz vele azzal benne. Meg fekete, meg szerecsendió, meg fekete bor. Egy kis szegfűszeg, egy kis vaj. Igen, és eltűnni egy mokkás kanál is. Ez a nutribulát mindent visz. Mindent ez alá, a kis nutribulát. Jó van. Na jó van. Jó lesz ez. Jó lesz, gyerekek, szóljatok, ha érzitek a hatását. Ki fog világosodni a bőrötök, megindul a vérkeringésetek, higgyetek el. Bari erőturmixától. Az erőturmix. Ezt az elmentesből csináltad? Nem, saját fejből. Letöltök ilyen smoothie-kat, aztán az, hogy mindig kiadjuk egy alapanyagot, és így már nem olyan, mint amit leírnak. Azt jó, hát hogyha bejön esetleg enni, megkínáljuk őt is. Jöhet, hogy kibarnul a hajam. Megkínáljuk egy kortet, így jól, kóstolja meg, hogy mit szól ez. De gondolom, Andynek van ilyen előkóstolója, nem ihat meg bármit, nem? Tehát gondolom, Andynél ez úgy működik, hogy mit tudom, van egy szakács, aki főz neki, és akkor van egy előkóstoló, hogy meg nem érgezzék, és akkor mi megkóstolja előtte a kaját, nem? Hát Andy nem ihat meg, ehet meg bármit, hát biztos vannak ilyen király előkóstolói, nem? Ja, ilyen iszékel, ilyen. Előeszik Timinek, meg Andynek, hogy nehogy megegyen bármit, meg így van. Ilyen megy velük valaki, és akkor az mindig. Ilyen látni nincs kell csoszogó emesztés. Kijelölnek mindig egy kóstolót az ellenzékből, és akkor neki kell ma megkóstolni ennek aját, hogy neve, nincs esetleg benne valami. Valami rossz akaró nem tette bele valamit. Na, vonatozunk egy picit? Persze, mindenki. Nekem már jön a gőzös. Nekem már jön a gőzös. Hallgassátok már, kikacsintott a gőzös. Azt hiszem már tudod. Na, szóval rengeteget késnek a vonatok. A vonatok. Rengeteget késnek a vonatok, és hát az utasok elégedetlenek a színvonalon. A magyarországi vonatok késnek a legtöbbet egyébként. Európa szerte legkisebb elérhető adatok. Magyarországon közlekedő előváros és regionális vonatok késnek a legtöbbet. A 100 kilométernél kisebb távolságot megtevő vonatok mindössze 78%-a érkezett meg a végállomásra 5 percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül. Ez egyébként a legalacsonyabb érték a vizsgált országok között. A balti országok és Dánia teljesített a legjobban. Egyébként és a távolsági vonatok relatíven nem késnek sokat. Ennek egyébként nem tudják az okát, hogy ez miért van, de ez egy jó hír. Még egy elővárosi és régiós statisztika, ami alapján Magyarország az utolsó helyre került Európában. Nálunk a legmagasabb 12% a törölt indulások aránya. Vagyis minden tizedik vonat el se indul. Minden tizedik vagy tizenkettedik vonat el se indul. Egyedül Litvánia lehet a vetélytársunk, a legtöbb országban azonban a járatok 2%-át sem törlik. Hát azért ez megdöbbentő. Igen. Ez megdöbbentő. Egyedül a Krím-félsziget előz meg minket, ott volt egy háború is. De mi az, hogy törölted? Ki van írva, hogy Budapest Debrecen, és 3-4-7-kor kellene elindulnia, és akkor ha 7 óra 35-kor azt mondják, hogy mégsem Debrecen, és nem ott mész? Ott állsz 6-20-kor, ki van írva, hogy 6-30-kor jön a vonatod, és egyszer csak járat törölve, te meg ott állsz. Nem, még előbb, hogy tolják 6-35, 6-35. Próbálják betolni, toljad, jó, hogy toljad, hát elindul. Igen, tehát, hogy egy kicsit arrébb az indulási időpont, és utána egyszer csak eltűnik a táblán. Egyébként ilyen betolás volt is egyik vonat a másikat, abból is lett egy kis probléma. De azért ez egy elég szomorú statisztika. Leginkább az utasok szempontjából, nem? Hát, tehát, hogy szörnyű. Hogy azért, ha nincs autód, és mondjuk elővárosban laksz, és a vonatra kell számítani, és nem ér oda pontosan, erről pont tegnap beszéltünk, azért baromi nyomasztó lehet, hogy ott állsz, és nagyjából tényleg nem tudod, hogy mikor jön. Aki szerencsét van, akkor... az egész életet. Tehát most mit mondasz a munkaadódnak, mint munkavállaló? Hát főnök, jó, tudom, hogy 8 munkakezdés, majd igyekszem, de lehet, hogy egyszer 8:30, egyszer lehet, hogy kicsit beérek korábban. Hát ennek szerinted van olyan munkaadó, aki azt mondja, jó, vagy persze csinálja. Hát egyszer-kétszer. Mával jövök, főnök. Nem tudok milyen. Igen, kettőt késsel, aztán szólnak, hogy nem kell többet jönni. És mi volt egyébként a következtetés a cég részéről? Hogy jó a 90. De még így is kedvelik az emberek, a legkedveltebb utazási forma Magyarországon. Hát mert nincs más. Igen, se autó, BKV arra már nem jár, marad a vonat. Na mindjárt megkérdezzük a mi drága virágunkat, Lőcsei Virágot, a MÁV csoport szóvivőjét, hogy mit szólnak az ilyen típusú kutatásokhoz, vagy az eredményekhez, vagy ez nekik referencia egyáltalán, foglalkoznak ezzel, vagy egy alternatív valóság. Vagy hazugság úgy, ahogy van az egész. Mindjárt megkérdezzük. Virág, jó reggelt kívánunk! Hello! Szia, jó Virág! Jó reggelt! Megetted a reggeli parazsadat? Megittad a pohár vér? Itt távért, Virág, ma reggel? Mi újság van? Hogyne! A kávémban mindig teszek pár cseppet. Hiányoztunk-e még az? Hát természetesen! Magas labda. Na hát azért ez nem túl kecsegtető a MÁV-ra nézve. Tudtuk egyébként, hogy irdatlan állapotok vannak, de amikor az ember elolvas egy ilyen kutatást, akkor azért egy kicsit még jobban elkeseredik. Bár én nem vonatozom, ahogy látom, hál' Isten. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy honnan tudjátok, hogy irdatlan állapotok uralkodnak. Én szoktam. Hogy honnan tudjuk? Hát az embernek vannak vonatos, mávos ismerősei, látjuk a közlekedési híreket, hát azért miért van? A helyzet magaslatán van a MÁV. Vannak rokonok, akik nem értek el hozzánk. Sokat vásznak a baj karácsonyon. Anyosan még mindig a megállóba áll. Mivel ebből a felmérésből indultatok ki, azért azt hadd mondjam, hogy alapjaiban vitatjuk egyébként. Fogalmunk nincs, hogy honnan származnak ezek az adatok. Ja, hogy nem hiszek a felmérésekben. Nem ezt mondtuk, vagy mondtam, és hogy nem ismerjük ugye az összehasonlítás módszertanát, de persze utána néztünk és megkerestük ezt az eredeti anyagot, és egy nagyon érdekes dologra bukkantunk, hogy éppen a vonatok pontosságáról szóló résznél egyébként kiemelik, hogy nem is statisztikai adatokra hivatkoznak a szerzők, hanem egy valamikori korábbi tanulmányra, illetve azt is hangsúlyozzák, hogy hát nagyon nehéz összehasonlítani a különböző országokat, és egy ilyen grafikont készíteni, mert hogy ugye nagyon hát, sok az eltérés, és egyedi sajátosságok miatt ez egy elég érdekes dolog. Na de mindjárt, hogy mondjak adatokat, ugye az első pontban, amikor a vonatok késéséről van szó, akkor egy abszolút rossz adat szerepel, hiszen a 2014. évi adatok alapján a pontossági menetrendszerűségünk éppen az elővárosi és regionális vonatok esetében 87,64% volt, az anyagban szereplő 78%-kal szemben. Tehát, hogyha ezt az adatot rakják be a valós adatunkat, akkor egy kicsit máshova kerülne ez a grafikon. Illetve itt az előbb említettétek a lemondott, vagy hogyha úgy akarom használni a törölt vonatok arányát, akkor a TIG-ben szerepel egy 11,5%-os adat. Ehelyett 2014-ben, amelyre ez a cikk hivatkozik, 0,54% volt ez az arány, tehát itt egy óriási különbség van. 2016-ban pedig még tovább csökkent. Ez és a MÁV-nak a saját mérése? Hát természetesen, de ezek a mérések. Tehát ugye, van, aki 10%-ot mér, mint törölt járat, van, aki pedig 0,1%-et, azért ez egy nagyon nagy eltérés. Ezért mondom, 0,54, tehát 1% alatti, tehát ott is teljesen máshova kerülnénk a grafikonban, és ezek teljesen korrekt adatok, és hogyha megnézed, mondjuk bárki bármikor rámegy a vonatinfo alkalmazásra, ugye minden mobiltelefonra ez letölthető, bármikor látja, tehát nem is tudunk ebben igazán variálni, hiszen látják az emberek, ismertek és részletes információkat kapnak arról, hogy valóban hány vonat készik, és hát mennyi, és ott milyen állnak a megállóban, például. Persze. Tehát azért itt vannak azért egészen érdekes számok, illetve, hogyha mondjuk azt mondom, jelen pillanatban 2017. január elején mondjuk engem biztos utasként is a legfrissebb számok érdekelnének, és 2016-ban például a menetrendszerűségünk országosan már 90% fölé emelkedett. Ez mit jelent, hogy a menetrendszerűség? Tehát mit ez jelent, azt jelenti, hogy mennyire pontosan, tehát hány 90%-ban pontosan érkeztek, tényleg? Így van. És volt olyan, képzeljétek el, hogyha már elővárosról beszélünk, ez a kettes vonal, az esztergomi vonal, volt olyan hónapunk, hogy 95% felett volt a menetrendszerűségünk. Tehát a PCIC-ket akkor hogy van az, hogy minden nap kapunk SMS-eket, hogy ez késik, az késik, itt állok a megállóban, nem jön, Lajos Mizsei vonal, gyerekek, ilyen vonal, olyan vonal. Most mondok egy konkrétat, például egyik kedves hallgatónk, Mecske írja, hogy ő államvizsgára menne most 8 órára, 6:24-kor indult el Mendéről a vonata, és jelenleg Gyömrön áll. Ha elkésik, bukta az államvizsgáját. Tehát, hogy igen, ezek... Valóban vannak, van most két vonalon gondunk, Budapest-Szolnok, Budapest 60. Ez pont az, hogy a Budapest-Szolnok, hogy én itt most látom, hogy a késés 61 igen, perc. Igen, felső vezeték szakadás van, tehát előfordulnak természetesen műszaki hibák, tehát senki nem mondja azt, és én sem fogom azt mondani nyilvánvalóan, hogy, hogy minden mindig 100%-on pontos, de, de ilyen fejlődést azért tapasztalunk mindenki, hogy az utóbbi mondjuk 4-5 évben a menetrendszerűségünk 15%-ponttal javult, és ez vitathatatlan, tehát ezt el kell ismerni. Egyébként ezzel párhuzamosan, hiszen utaselégedettségi felméréseket mi is végzünk, 2014-ben és 2016-ban is volt ilyen, és például, ha összehasonlítjuk azt, hogy 2014-ben az utasok 55,2%-a volt elégedett, értékelte 4-esre vagy 5-ösre, ami azt jelenti, hogy nagyon elégedett, illetve elégedett a szolgáltatásunkkal, ez mindenre vonatkozik. Ez 2016-ra egyébként 64,5%-ra emelkedett. Mind mávos dolgozók voltak, akiknek nem volt más választásuk, mint kitölteni ezt a kérdőívet. Nagyon, hát nagyon jó pontot beadni. Én nagyon nem, szeretlek, én ezért szeretek veletek beszélni, vagy a mávval, mert van a valóság, meg van az alternatív valóság, és én bírom, hogy te ebben az alternatív valóságban léteztek. De biztos, hogy az alternatív valóság az mindig mi vagyunk. Figyelj, ha most egy-két héten belül azt fogjuk olvasni, mondjuk ezen egy bizonyos portálon, ahol leközölték ezt a felmérést, hogy a MÁV beperelt őket, és egy helyreigazítást követelt tőlük, és ez a helyreigazítás meg is történt, mert hogy nem valós adatokat közöltek, akkor el fogjuk hinni. Tehát akkor utólag tényleg azt fogjuk mondani, hogy igen, igaza volt a Virágnak. Figyelj, Virág, csak... Valós adatokat közlünk, nem kockáztatnánk meg az abban a világban, hogy interneten is minden követhető. Tehát azért azt is lássuk be, hogy a plegykák is úgy szoktak keletkezni, hogy kész lett a vonatom. Ja, igen, minden nap késznek ott. Jó, a vonatom. De ezek a váciak olyan plegykásak. Igen, és a dunaújvárosiak is, akik most írnak egyébként, illetve a Debrecen, Budapest és a ceglétpestiek is most azért úgy írtak egy pár esemet. Jó, hogyha viszont ránéztek a vonatinfo térképre, akkor azt látjátok, hogy például a Nyugat-Dunántúlon nagyon rendben közlekedik. Hál' Isten, két vonat, így van. A másik, amit szeret előbb mondani, hogyha a távolsági közlekedést nézzük, nem mi írtuk, hanem rólunk írták, hogy a pécsi Intercity-hez órát lehet igazítani. Hát én olyan boldog voltam, nem mi adtuk az információt, de nem tudom erősíteni, de nem tudom erősíteni, hogy a pécsi hogy ez egy napóra volt. Figyelj, Virág, mi véletlenül sem bántani akarunk meneteket, csak nekem ez mindig olyan fura, hogy vannak az utasok, meg vannak az SMS-ek, meg hát vannak a tapasztalatok, nyilván nekünk is van rokonság ismerős, akik azért hosszú-hosszú órákat állnak, vagy perceket a megállóban, meg hát mi azért reggeli műsort készítünk, folyamatosan olvasunk közlekedési híreket, és akkor teljesen más a tapasztalatunk, vagy a benyomásunk, aztán fölhívunk valakit a MÁV-tól, aki viszont azt mondja, hogy 90%-ban egyébként minden rendben van, az utasok baromi elégedettek, és mindenki nagyon örül. Szóval... Nem, ez megint egy ilyen kis az utasok elégedettek, nőtt az elégedettség. Nem azt mondtam. Hát ezt mondtad. Azt mondtam, nőtt az elégedettség. Azt mondtam, hogy 100%-ban az utasaink baromi elégedettek. elégedettek? Nem. Jó, akkor nőtt az elégedettség, és 90% pontosak voltunk. Így van. Uh-huh. Ezek adatok, ezzel vitatkozni nem lehet. Azt lehet mondani persze, hogy igen, amikor problémánk van, egyébként a készések oka, az nagyon sokféle lehet. Amellett, hogy vannak műszaki problémáink, nyilván felsővezeték szakadás, vagy éppen jármű probléma, amellett nagyon sok oka lehet egy késésnek, például egy vasúti útjáróban történt baleset. Hát nyilván ezeket vagy éppen egy gázolás. Persze. Ugye ezeket nehéz is, ugye egy vonat nem olyan, hogy csinál egy Y-fordulót. Kíváncsi vagy az SMS-ekre, Virág? Virág, meghallgatsz minket is? Kíváncsi vagy az SMS-ekre? Én nem hallgatlak meg. Iskolába járok az osztályfele vidéki. Az átlag késéseket 30 percet tenném. Volt egy 70 perc késéssel ért be a csoport. 10 esetből 8 alkalommal nem tudunk beérni. Ma reggel a Lajos Mizsei 15 perc késés, sehova nem volt kiírva, 90%-ban így van. Elég csak a Szeged nyugati vonalat nézni, Zuglógami 7 perc általában 15 perc késéssel indult, így ha busszal szeretnél vidéken a városközpontba utazni, már buktad. Azt a vonatinforról annyit, hogyha késik a vonat, nem frissül az applikáció. Heti szinten késés, gázolás, felső vezeték szakadás, vonattal járom, higgyetek el, nem túl jó. Hát ezek vannak. Cegléd-Pest vonal, tudnék mesélni, folyamatosan arra járok. December 23-án mentek haza, 15-28-kor kellett volna indulni a vonatnak Iradonyba, ahelyett elindultunk 16-15-kor. Érkezés 18-37, 21-15. Fejlődik Magyarország, üdv Csabi. Na én ezekről beszélek, látod? De Budapest-Máté-Szalka IC azt, 2 óra késés, Debrecentől személyenként közlekedik IC helyett. Ez tragédia, de december 23-án. Notóriusan előfordulnak? Nem. Vannak van egyedi esetek, ez természetesen. Persze, hogy van, nyilván nem vitatjuk. Az elővárosira, tehát a Ceglédi Szolnak iszonyú forgalmas vonalak. Tehát azt képzeljétek el, hogyha azt mondom, hogy Budapesten egymást követik a buszok mondjuk 5-10 percenként, ezek a vonatok is ilyen sűrűn járnak. Tehát éppen azért, mert ugye mi úgy hívjuk ezt, hogy hivatás forgalom, tehát ugye be kell hozni iskolába, munkába az embereket, éppen ezért rendkívül sűrű a közlekedésünk magyarán, hogyha egy vonattal valami történik, akkor ugye egy-két órán keresztül az összes mögötte lévő vonatot is érinti. Hozzáteszem a másik meg az, hogyha én legalábbis úgy vagyok, de ezért biztos megint kapok az arcomra, hogyha tudom azt, hogy, vagy én nekem az a tapasztalatom, hogy minden áldott reggel ez a probléma, akkor elindulok előbb, ezt... Na, húzd ki a gyufát, Virág, ez nagyon csúnya. Tehát amikor van egy ilyen szolgáltatás, mint a MÁV, ami tulajdonképpen egy rakásszar, bocsánat, de tényleg így gondolom. És most elkezditek rákenni az utasokra, hogy induljon előbb, az a pofa fátlanságnak a ne továbbja, ne csináld. Ezt nem, ne csináld, Virág. Tehát nem egy szóvivő mondtam, a legutolsó mondtam. Esetben oktathatja ki az utasokat, hogy mikor induljanak. Nem nektek az a feladatotok, mondtam, hogy ott legyen időbe a vonat, és nem az, hogy az utasoknak azt mond, hogy induljon el korábban. Te mondtad. Virág, nincs igazad. Te hallgass. De közben mennünk kell egyébként, mi hírezni kell. De mi az, hogy az utas induljon el előbb? Legyetek ott időben. Az utas felnőtt ember tudja, hogy mikor kell elindulni. Azért mondom, hogy tudtam, hogy ez lesz belőle, hát de mégis hát felvállalom azt, hogy elmondom. De ez nem hülyeség, hiszen a városi közlekedésben is előfordulnak csúszások, és tudom azt, hogy akkor előbb indulok. Kormányszóvívőnek kéne menned, Virág, komolyan mondom. Te pályát tévesztettél, neked kormányszóvívőnek kéne lenned. Valakiképpen jól csinálja neked, komolyan. És a panaszkönyvet is szokták kikérni, mert még nem adták vissza. Virág, akarod visszaívunk, csak megcsúszunk a hírekkel és a reklámmal. Beszélgethetünk még, csak nekünk most el kell menni, de nem kiveszlek adásból, csak nekünk 30-kor hírezni kellett volna menni, és 35 van. Úgyhogy mennünk kell. Igen. Csak ránk nem várnak a hideg megállóval. Mi voltunk időben. Igen, csak mi 6 órakor elkezdtük. Virág, beszélünk még, szeretem ezt az alternatív valóságot, amiben léteztek. Mondom, irány a kormányszóvívői szakma szerintem abszolút menne. Tényleg, tökéletesen csinálod, Virág. És meg neked nem áll furán a szemöldököt. Puszi, Virág, csáó, köszönjük szépen, Lőcsei Virágnak. Hello. Szia. Nem, erre ki vagyok tényleg. Tehát amikor azt mondja, az utas induljon előbb, az ne. Hét helyett induljak el 6-kor? Mondjuk óránként járunk. Az nem korrekt. A nyakába varni az utasnak úgy, hogy ő tehet róla, és igenis induljon előbb, azt nem. 7:08 perccel jövünk vissza mindjárt. Egyébként nem rossz ez, gyerekek. Pici, megcsúszunk, bocsánat. Igen, hát szóval, hogy volt egy kis csúszás. Ezen ki vagyok. Ezen most annyira felhúztam magam. Érdekes. Tehát, hogy tételezzük fel azt, hogy én valahol lakom, ahol óránként jár a vonat, mondjuk. 8-ra jársz Budapestre dolgozni. Azt mondja nekem a MÁV szóvője, Virág, aki egy tündéri hölgy, és nincs vele baj, hogyha a 7-es vonattal megyek, akkor ne a heteshez menjek, hanem menjek már ki a hatoshoz. Ez jelenti, hogy menjen ki az előbb az utas. Ugyanis ezek a vonatok azért nem járnak 8 percenként mindenhol, nem? Most nem az elővárosiról beszélek. Simán az órás közlekedés. Drága utas, ha lekésted a vonatot egy kicsit, te vagy a hibás. Nem lehet mondani. Széles a peron, ott is lehet aludni. Te tudod, miért jó, mert a hatos is késni fog. Tehát te kimész a hatoshoz. Menjek ki előbb. Nem vagy elég előrelátó. Bizony. Hatoshoz kimész, az mondjuk 6.30-kor. Miért nem a vonatok indulnak korábban akkor? Nem, az a bajom ezzel a szóvivőséggel. Komolyan mondom, hogy én értem, hogy mindig védeni kell a MÁV becsületét, meg általában védeni a mundér becsületét, mert valaki azért szóvivő. De szerintem az néha egyébként tök cimpi, amikor egy szóvivő azt mondja, hogy igen, köszönjük azoknak, akik véleményezték egyébként, és elláttak bennünket információval a működésünkkel kapcsolatban. Tudjuk, természetesen teszünk róla, képzeljétek el, például már 2014-hez ennyi százalékot javultunk. Így van. Tök ugyanaz a kommunikáció, csak van benne egy olyan, hogy na ez szimpi. Igen, de amikor elmondom, hogy minden jó, minden szép, egyébként a hallgatóink ott állnak a megálló, a naponta felső vezeték szakadás, ami nem mondja senki, hogy természetes, hogy ez itt leszakad, az ott leszakad, nem. Tehát az a késés oka tulajdonképpen nem érdekli az utast, nem? Csak azt tudja, hogy nem ér be egyik nap se. Hát most, hogy van egy felső vezeték szakadás. Oké, de hogy minden nap van felső vezeték szakadás. Tegnap Tápiógyőrén volt felsővezeték szakadás, ma pedig Rákos és Kőbánya felsőnél van felsővezeték szakadás. Minden vonat késik, írja egy hallgató, hogy tegnap még délután sem közlekedtek a gödöllői vonatok, ezt egyébként egy mozdonyvezető írta. Érted? Tehát van egy valóság, és van egy álvalóság, vagy egy alternatív valóság. És ennek valahol találkoznia kell a szóvivő, vagy hát nem mi vagyunk a MÁV-ért, hanem a MÁV van, értünk. Érted? És kicsit az utas úgy érzi, hogy hát most meghallgatta a szóvivőt, és igazából kicsit ő van a MÁV. Igen. Nem? Hogy milyen szarallak vagyok, ezt igen, érzed. Nem megyek ki előbb a megállóba. Hát ezt nem szabad így csinálni. Így van, legyetek lacik, menjetek ki korábban. Legyetek lacik, mint az enyémki rendelőben. Ne álljatok ott a megállóba 6 órakor, ha 6 órakor várjátok a vonatot, álljatok ki 5 óra, akkor a megállóba. 5-kor már legyetek ott is, akkor nem késitek le. És fura. És szerintem az mindig szimpi. De ez szimpi egy foci edzőnél, ez szimpi egy kormány szóvivőnél, ez szimpi egy bankvezetőnél, akik elcsesznek valamit a hittellel kapcsolatban. Igen, tudjuk, köszönjük, kicsit ezt elrontottuk, de jobb lesz majd, és dolgozunk rajta. Nem így van? Nagyon hiányozna ez a fajta hozzáállás. Hát most csak így ránéztem erre a bizonyos említett MÁV-os térképre, a MÁV tartón. Hát kérlek szépen, ez a Nagykáta vonal, meg Nyíregyháza, 71 perc és 61 perc, tehát ő már úgy van, hogyha egy órával korábban kijött, akkor se ér be akkor, amikorra szeretett volna. Uh-huh. Érted? Mert már túl van az egy órás késésen a vonat. 70 percet késő vonat. 70. Ez több, mint egy óra. Tehát hiába jössz ki egy órában korábban, akkor se fogsz beérni. Ez a Budapest-Szolnokon, ez egy dráma. Igen. És most képzeld el, hogy ha szimplán csak mondjuk tényleg ilyen elővárosi közlekedésre használod. Tehát, hogy mondjuk Maglódról akarsz bejutni a városba. Jó, mondjuk persze mondhatják azt, akkor ott van a volán, vagy nem tudom, be lehet menni busszal is. De most gondold el, hogy Gyömrőről vagy Maglódról jársz be, ami viszonylag közel van a városhoz, és benne lehetnél egyébként egy pár percen, 1 óra 20 perc alatt bent lehetnél. Ehelyett 1 óra 20 perc múlva érsz be. Nem tudsz azzal se, ugye ez a késős igen. vonal, az kész, elbuktad. Igen. Ma 4.53-assal akartam bejönni, de a 4.20-assal jöttem be, amire 5.10-kor szálltam fel. Hát azért gyerekek, ezért ez mindent elmond. De hát tudjuk, hogy ez az állapot, és véletlenül sem bántjuk a MÁV-ot, csak jó lenne, ha picit valahogy máshogy állnának az utasokhoz. Ugye még ezeket, ez a fejlődünk, a mihez képest fejlődünk? 1846-hoz, amikor elindult az első vonat? Vagy mihez képest fejlődsz? De most figyeld az SMS-eket, én remélem, hogy még a Virág hallgat bennünket, és nem veszi magára. Tegnap napon Kőbánya Kispestről Ócsára 8.33, helyett 10.50-kor indult a vonat. Nulla tájékoztatás. Egy mozdonyvezető vagyok a MÁV startnál. 8.30 helyett 10.50. 10.50 indult a vonat, nulla tájékoztatás. Igen, 4 éve járok Albert és a nyugati vonalon, 1 órával korábban vonattal kell, hogy menjek, és 1 órát sétálok a városban télen-nyáron. Ilyenkor bosszantó hallgatni az ilyen beszélgetéseket, igen. Szombathely, Szeged 6-kor indult a legkorábbi vonat, 4 óra az út, indulja kell. Kérdezi egy hallgató. Azt mondja, hogy... Igen. Kedves Balázs, nagyon kedvelek, szeretem a műsorotokat, de többször előfordult, ha nincs érved, akkor a vita partneredet nem hagyod szóhoz jutni rokban. Hát ez is egy vélemény, abszolút. Igen, nem hagytam, szerintem Virág azért elég sokat beszélt, csak mondott olyanokat, amin az ember felhúzza magát. Na jó, menjünk egy kicsit zenélni, mert úgyis elmaradt a zene. Úgyhogy legalább egy kicsit zenélni egyébként. Elő a hegedük. 3-4-8, ez pontosan 3 perc múlva. Jövünk vissza mindjárt. Fekete vonat. Geri Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48, múlt pontosan 4 perccel. Késés a reggeli show. Késés a reggeli show. Látod, rögtön, hogy lecsapott rá. Igen, késünk. Jó, az egy szép labda volt. Jó, de mit tudom én, a gyömbrői peronádolgálokat most biztos vigasztalt egy jó énnyomama. Igen, gyerekek, igen, biztos van, akinek ez talán unalmas, de higgyetek el, hogy sokszor foglalkozunk az autósokkal, akkor a vonatosok érzik azt, hogy velük nem néha kell a vonatozókkal foglalkozni, akkor az autósok. Muszáj, gyerekek, muszáj, nem mindig tudunk olyan témát találni, ami mindenkit érint, de higgyetek el, hogy sokan hallgatnak bennünket, sokan vonatoznak, és van, akinek megadatik az, hogy beüljön az autóba, és ez egy baromi. Valaki megírta? Nem, csak én gondolok arra szerkesztői fejjel, hogy egy órán keresztül hallani, hogy Vív 3 műsorvezető a MÁV-val, és megpróbálja igazságot szolgáltatni, én mondjuk nem vonatoznék, lehet azt, hogy oké, gyerekek, értem, hogy én autózom, de tessék abba belegondolni, hogy ezt azért is tesszük, hogy közben azért baromi sokan vonatoznak, és az ember megpróbál valamiféle. De nem is tudom, de erkölcsi jóvátétel, vagy nem tudom, hogy amikor már csak ha kapsz egy szolidáris mondatot, jobban érzed magad. De tehát csak az oké, tudjuk, dolgozunk rajta, és az ember már tök hálás azért is, mert olyan országban élünk, ahol már ezért is hálás vagy, hogy már legalább valaki elismerte, hogy valamit rosszul csinál, és úgy állsz a megállóba, hogy nem baj, de legalább elismerte. Most úgy állsz a megállóba, hogy ekkora a fejed, ha végighallgatod ezt a beszélgetést. Egy órában! Mikor jövök meg? Aludjam a munkahelyemen! Mi legyen? Érted? Tehát, hogy na mindegy, ezzel mondom, mert hogy sok életi témánk van. Nekem egyiket az egyik ilyen érvem, ezt most mondtam nektek két megszólás között, amitől állandóan kinyílik a zsebembe a bicska, én megőrülök ettől, amikor azt mondják, hogy jó, de hát 20-50%-át visszafizetik a jegynek, hogyha esetleg mi van? Várj, hány perc késés? Ha figyelj, igen, tehát hogy figyelj, ha késik a vonalat, hogyha nem kapod meg a pénzedért járó szolgáltatás 100%-át, akkor fizessék vissza a jegynek a 100%-át. Na, de várjál, a 100%-át. Hát 70%-át megkapod, hiszen jár a vonat, csak később érsz. Ja, tényleg, de hülye érted? Vagyok. Tehát akkor 30%-ot bukt el a jegyből. Nem, fizessék vissza, mert nálad se fogják elfogadni a munkahelyeden azt, hogy 5-5-szer, 6-5-szer, hogy elkéstél. Nem. Hogyha késett a vonat, hogyha nem volt itt időben, te nem kaptad meg a pénzedért járó szolgáltatás 100%-át. Tehát fizessék vissza neked az egész teljes menetdíjat, ne a 20%-át, meg 50%-át. Kit vigasztalasz? A játszóházban szülőknél tapasztalok ilyeneket. Amikor valami hülyeséget csinál a gyerek, és akkor két szülő összeveszi. Ja, de hogy az egész ezért volt, csak el akartad hozni, hogy verni a port, megint a játszóházas szülők. Nem. Na, mondjad, jó. Csak nem, tényleg van ez a típusú szülő, amikor a gyerek hülye, de a szülő az. A szülő beláll, és nem ad igazat a másik szülőnek, és védi a saját gyerekét. És látod rajta tényleg, hogy a gyerek lefejelte a másik gyereket, és a két szülő összeverekedik, és nem. Miért nem csúszott le gyorsabban? Miért nem csúszott le gyorsabban? Erre gondolok. Nem az enyémnek a hibája, a maga volt le. Miért volt lassú? Miért nem fordult meg? Tudta, hogy mögötte is jön valaki, csak az övé a csúszda. Te játszótérre jársz, vagy játszóházba? Mert én sokat járok játszóházba, Beni nagyon szereti, én nem annyira szeretem a közeget, de tulajdonképpen naponta meghallgatsz ilyen beszélgetéseket, amikor két szülő összeveszik azon, hogy a két gyerek az ugye mit csinált rosszul, és látod, hogy az egyik gyerek tényleg kicsit hülyeséget csinál, és a szülő nem mondja azt, hogy bocsánat, igen, én volt, tudod, hanem neki megy a másik szülőnek, és elkezdi megvédeni. És úgy védi meg, hogy már a gyerek is mondja, hogy anya, én tudom érni, de nem, és megy a szülő, és megvédi. Le tud állni a hinta mögé, tehát róla, hogy nincs foga most, na, hülye a gyereke, miért állom? Nem játszott még eleget azzal a hintával a gyereke? Hova van kiírva, hogy mennyit lehet rajta játszani? Hát bocs. Igen, egyébként ez tényleg, ez abszolút. De a játszótéren még azt sem nagyon szeretem. Rájövök, mikor így hallgatom magam, hogy kevés dolgot szeretek. De a játszótéren is vannak ilyen beszélgetések. Azért, mert a játszótéren legtöbb esetben csak arra kapsz visszagazolást, hogy te rossz szülő vagy és hülye a gyereket. Tehát, hogy és egy picit ezt várják. Tehát, vagy az, hogy rossz szülő vagy és hülye a gyereket, vagy hogy az övé szebb és okosabb. Igen. És végig alusz az éjszakát, és kijött a foga, és mennyit eszik, és másfél már szabatiszta. És még csak ekkora. Danika egy idős korában már kétszer ekkora volt. Én mindig azt mondom a Vikinek, hogy még nem olvas. Túl nagy az önbizalmat, ha úgy érzed, hogy minden rendben, menjél már egy kicsit a játszótér, és akkor beszélges a többi anyukával, úgy helyre tesznek, hogy egy óra múlva sírva jössz haza, hogy szörnyű anya vagy, és szörnyű a gyereked, és szörnyű a rodda, és az egész innen. Ott az egy szenzációs. Igen, szenzációs szuper millió szuper, egyébként. Mindenki szuper szülő, mindenkinek szuper gyerekei vannak, csak te. Csak te vagy, tényleg te vagy a leggyengébb látszám az egész sorban, mert hogy mindenkinek tökéletes a gyereke, mindenki már nem tudom hány évesen elkezdett olvasni, nem tudom hány évesen fordult meg, hány évesen állt két lábra, arra, már hány évesen visszapasszolta a labdát, már hány évesen számolt fejbe, már sakkozott, már gózott, már nem még tudom, nem mit csinál. Biciklizik. Igen, de már igen, hogy hívják a tésztából egy kereket, hidakat, érted? Igen, megépített három hidropáros repülőt, két Mars szondát és három űrhajót. Igen, igen, és a középső csoportban már emelt szint érettségített. Van abban valami egyébként, ha nem vagy a gyerekeddel a játszótéren, és körülötted terhes, nem terhes anyukák csacsognak arról, hogy szobatiszta vagy nem szobatiszta, és egy szempasiként üldögélsz ott, és ezt nagyon előszeretettel hallgatod. Tehát ez van ebben valami szerethető, csak rövid ideig. Mondd azt, hogy mi sosem nézzük meg, nem tudom, hogy szobatiszta. Ilyenkor ezt kell csinálni egyébként. Mi még mindig pelenkázunk. Még mindig pelenkázás. Persze, mert ez is sokkal kényelmesebb. Igen, igen, nem a drága WC-papír, mosható pelus. Nem fogom törögetni a seggét. Ilyeneket toljál be nekik, és így elborzadod. Hallod, ez nem normális, amit figyelj csak. Volt ilyen eset, én judo edzése mentem, és ott hallottam, hogy két szülő szemverekedett, és mondta, hogy nézd már meg, hogy az én egy szábelű gyerekemet, hogy verte volna meg a te nagy darab izé gyerekedet, hát nézd már meg, milyen káka belül az én gyerekem, hát nézd, egy szábelű, hogy tudta volna megverni a te gyerekedet, két szülő okosan. Ja, hogy tudod, a judo edzésen a két gyerek összeakadt, és az a szülő mondta, hogy nézd már meg, hát egy szábelű gyerek az enyém. Hát hogy tudta volna te nagy debel a gyerekedet megvenni? Na már így álltam, tudod, mondtam, Jézus atya úr itt. Csak két szülő, majdnem uram a vasit csinált, meg ma vasiztatta egymást kint az öltözőben, mert összekaptak egy kicsit judo edzésen. Provokáld őket. Egy-két ütésbe lettél. Azt mondta, a te nagy dorong fiadat. A nagy dorong. Nagy durú. Ott láttam, hogy ebből lehet, hogy bugyó lesz. Ebből lehet, hogy bugyó lesz. Na jó, drága hallgatók, elmegyünk hírezni. Most már szerintem jönnek a hírek, egészen igen. Biztos, ezt ígértük félkor is, de elmaradtak, viszont most lesz időjárás, közlekedés, minden. Illetve ha ti láttok valamit, hogy mi a helyzet az utakon, akkor segítsetek nekünk. Jó? Így van. Egy pici közlekedési információval, hogy tudjuk tájékoztatni azokat, jöhet vonatkésés is, ha van véletlenül. Ha pontos, azt is írjátok meg, hadd mondjunk jót, mert szeretnénk jót mondani. Jöjjenek végre a hírek, nekem feleslegesen mászkálni az irattárba. Jövünk vissza mindjárt 4 perc pontosan. Irattárban, 4 perc pontosan 8 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttek. És azt ismerik, hogy annyira ilyen stand-upos felvezető zene ez, hogy az valami hihetetlen. És te hozott a rádió szakmában. Igen. És te hozott. Ja, igen. Nyolc szörőben 10 perce. Ez a lényege, hát ilyennek kell lennie, mint egy elétnagycsónak, amikor elindul. Aha. A beharangozó. És nem, inkább azt kell tudom, hogy Isten hozott végre egy olyan rádiónál, ahol van ilyen is. Nem, hát ez már egyébként az előzőnél is hasonlóan elétnagycsa volt véve. Igen, hasonló. Húzza meg, föl van egy kicsit húzva. Itt kell bejönnöd, érted? 8-10-kor létnagycs. Stand-up-olni kicsit, és utána jöhet az első vendég. Közlekedjünk picit, van egy-két kis közlekedési hírünk. Hungária körúton jól lehet haladni, ennek nagyon örülök. Marcsika küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán... Ha Marcsika? Az a Marcsika az már nem közlekedik a Hungárián. Most hogy viszik ülök. Görbázi csomópontnál Budapest felé haladókat méri Galaxis Gabi, köszi, hogy elküldted. Ez az M3-ason van, úgyhogy menjen mindenki óvatosan. Az M7-es 42-es kilométerénél Balaton felé szintén fotóznak, és az M5-ös Budapest Kecskemét vonalon minden tiszta, minden jó, sehol baleset, ha látok valamit, akkor szólok. Zoli küldte el nekünk, köszönjük szépen. Nagyjából ennyi, úgy látszik, ma nincs front, nincs telihold, minden a lehető. Legnagyobb rendben. Mi történik a Mokkában, János? Hát ott van a Fodozsóka. Miért nyaltad meg így a szállat? Miért nyaltad? Bejönnek a Granny. Miért kezdtél el ilyen finoman, papásan csámcsogni? Nem, nagyon jók. Ez inkább Zsuzsa miatt volt. Ja, azt hittem, hogy... Miatt a Szebeni miatt? Azt hittem, hogy esetleg váltottál érdeklődési kört is. Nem, ott van. Átmentél a Milfről a Granny-re váltottál esetleg. Előbb fordulok el, visszakattintok nagyon gyorsan, pánikszerűen. Zsóka mama is milyen szép barna. Igen. Oda néz. Gyerekek, hát ja. A Fodozsok egy tündér. Tehát nagyon kedvelik, nagyon aranyos, nagyon jó fej. És neki is egy kicsit ilyen kormányszóvívő sem van húzva a szemöldöke. Ma mindenki kormányszóvívő. Ez egy szitok szó lett itt lassan, hogy kormányszóvívő. Ezeket a szemöldököket most független attól, hogy imádjuk a Zsókát. De hogy én ezeket nem értem. Most komolyan. Tehát, hogy ezt magának húzza fel valaki, vagy rajzolja fel reggel a 36-os izofényénél, vagy petrolumlámpánál, vagy én nem tudom, vagy pedig a kozmetikus azok egy picit indisponál. Szerintem ez betetovált szemöldök. Annál nagyobb a baj. Ilyet de most komolyan. Hozzá értitek ti ezt a csodálkozó szemöldököt? Hogy azt hogy? Azt kit, tehát az divat? Vagy az, hogy ez... Vagy szerintem én, nem, szerintem van, amikor egy rossz műtét eredmény. Felvá ki a félt léci. Tehát van, amikor rossz műtét eredménye, és szerintem egy kicsit feljebb húzzák a bőrt a női fejen, és akkor lesz ilyen, ilyen kicsit ilyen mindenre rácsodálkozó. Mindig olyan, mint ha éppen megijesztették volna. Hogy tetszik mondani? Én is találkozom néhány, hát hogy is mondjam, botoxolt kollégával a televízió szakmában. Igen, és kicsit rácsodálkozó. Ennyi lett a gázszám. Ő nincs nálam az okulárém. Hozd már ide Pistike szemekem, mert így nem látok. És amikor megpróbálsz itt számot elolvasni, de már úgy vagy közel látom, vagy távol látom, és ez nem megy. Tehát szerintem ez a rossz műtét, de most Zsóka nem Zsókáról beszélek. Szerintem most mi lepődtél? Fiatal csajoknál. Valahogy a botox vagy a ránckisimítás az azt az eredményt produkálja, hogy feljebb jön a szemöldököd. De nem tudom ennek egészen. Szerintem itt húzzák meg a fejbőrt egy kicsit fölfelé. Fölhúz, fölfelé húzza a homlokot. Hát, vagy akkor mindig tartanod kell, és mindig szólnak, hogy hunyoríts, vagy így csodálkozz, hogy tartsd a bőrödet fölfelé, mert akkor attól nem lesznek ráncaid. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Én is látom néhány lányon, hogy picit eltolták a műtétet. Picit fura, picit fura. Ezért veszélyes ez a tetovált szemöldök. Mert azt onnan mondjuk el lehet tüntetni, tehát nem az igazi. Én nekem volt, amikor beszéltünk már erről, csak el akarom mondani az elméletemet, mert nekem erről van egy elméletem. Hogy erről is. Mindenről. Mindenről van elméletem egyébként. Tízig tudném az elméletemről beszélni. Hogy amikor látod a Golden Globe-ot, és ezek a ronda, múmia-szerű, baromi ronda nők mennek végig a vörösszőnyegek. Tessék? Asszod banyák. Úristen, nagyon más hallottam. Asszod. Úristen, nem volt előtte. Ki nem mondta, hogy mi nem volt előtte? Nyilván nem szűzek, de ne asszod. Szóval... Ők, vajon ők tudják, hogy ez egyébként nem szép? Mert én szerintem ezt nem a pasiknak csinálják, mert soha nem kérdeznek meg bennünket arról, hogy nekünk ez egyébként tetszik-e. Ki merné már megmondani a sebészet? De érted, mire gondolom? A saját magának tehát csinálja, ő nem akar ráncos öregasszony lenni. Ott van ez a rengeteg szétbotoxolt, ilyen múmia-szerű nő, aki fel van húzva a szemöldöke, és ez szerintem a nő miatt csinálja. Tehát ezt a nő azért csinálja, mert nem a pasiának akar tetszeni, mert szerintem kijelenthetjük, hogy nekünk ez nem tetszik. Nem, ez nem. Ronda. Így van. Ez nem szép. Csináljunk egy ilyen Facebook oldalt. Hogy? Nekünk nem jön be. nagyon sok mindent tudnék oda feltenni, de tényleg. De nekünk pasiknak ez nem jön be. Szerintem ezek a nők, akik elmennek, René Zellweger, meg rengetegen vannak, akik tényleg ilyen zombira botoxolták magukat, ők nem is a pasi miatt csinálják, hanem a másik nő miatt, vagy a fiatalabb csajok miatt. Tehát a csajok miatt rondítják el magukat. Nem kap melót, mert jön a fiatalabb nő, aki szebb, mint ő. A Nikol Kid nem volt egyébként magát, egy időben ilyen. Érted, de nem lesz szebb, hát ez ronda. Hát ez annyira ronda. Hát ez a pasi szemmel, ez nem szexi, ez nem erotikus, ez nem szép, ebben semmi nincs. Hát amikor egy nő szépen öregedik, és látod a kicsi kis ráncait, azért abban van valami féle szépség. Látod egy filmet, és belepörgetsz óhatatlanul, és már azt hiszed, hogy állóképp, de nem. Csak mert az egész arca mimikátlanná válik, és ez egy színésznőnél mondjuk nem hátrány, hogyha mondjuk így tudja vállalni, akkor hát meg tud szépen öregedni. Mit gondolsz erről és erről, drágám? De inkább beszélj, mert az arcodon nem igen, látszik. Érted? Nikolaj rettenetes ember. Helen, mire nem botoxol egyébként? Ezt mondod. Ja, azt mondod, hogy jó, szépen öregedett meg. Igen, szépen öregedett meg, igen. Szóval, hogy ezt a többi nő miatt rondítják el magukat ennyire. De ez egy zsákutca. Hát ronda leszel, a pasidnak nem tetszel, és nem kap szerepet se. A fiatal meg megkapja, melyik szerep. Tehát ez nem egy működő dolog. Most kérdezem én az aszott múmiákat. Mondtam én nektek valaha, hogy jól néztek ki? Hogy ez tetszik? Hogy ez bejön? Hogy ez csecse? Hogy ez szexi? Válaszold meg. Nem mondtam. Hogy ettől harsog a répa? De ugye, hogy ez így van? Hogy ez nem. De ugye akkor az orvos mondja nekik azt, hogy ez oké? Okay? De hát az orvos nyilván nem mondja meg, hogy nem oké, hát ő pénzt akar keresni. Ezt jól lehet. Hát de mindegy, de jó, de rossz lett. Na mindegy, csak el akartam mondani, de ezen gondolkoztam, hogy ez pasiknak valószínűleg nem tetszik. Olvastátok, hogy Bódi Szilvi elárverezi azokat a ruháit. Jó, lejött a túl vissza. Hogy? Nem, ezt még nem hallottam. És tehát régi, már nem használt ruháit, napszemüvegeit és ékszereit elárverezi Bódi Szilvi. És állítólag az ő felhívására már több ezre jelentkeztek, szépen fogynak a felesleges darabok a garrobból, sőt egy pár bugyi is lekerült, vagy az elárverezendő holmik közé, és egy férfi rajongó lecsapott Bódi Szilvi bugyjára. És kiderült, hogy kamionos kabala lett. Fölakasztod a visszapillantót. Igen, ezzel gondolkozom, hogy ugye kamionos kabala lett Bódi Szilvi bugyjából. Ki mostad? Basszus. Akkor csak 3000. De bárki lett az a bugyi. Igen, és azt mondja, hogy Belgiumig látogatott egyébként a bugyi, illetve hát a bugyi tulajdonosa, egy büszke kamionsofőr, aki hát több 1000 kilométer tesz meg, de mióta az erekével utazik, azóta úgy érzi, hogy sokkal jobban telik az út egyébként, és megvéd a baleset ellen. És megvéd a baleset, igen, tehát ez egy ilyen totem tulajdonképpen, amit cipel magával Bódi Szilvi bugyija. Hmm. Elárverezi a napszemüvegeit és a táskáit, hát abból azért egy kisebb készpénzösszeg azért beér, igen, nem? Tehát, hogy... A kavári szemüvegek meg a Gucci táskák azért elárverezi. A jófogás már uncsi. Nem, hát gondolom, a Szilvi egyébként olyan csaj, gondolom, hogy egyébként jótékony célra ajánlja fel, tehát aki nincs szüksége, igen, arra, hogy most nem tudom, 3 használt napszemüvegek, 2 táskát. Egy ősördeszkár. Igen, tehát itt vesz 3 darab repülőjegyet Francia Polinéziában. Egy 3 hónapos szörf továbbképzése. El tudjon menni. Szóval ő elárverezi ezeket a dolgokat. De milyen céllal? Tényleg, mit csinálsz velem? Én soha nem gondoltam arra, hogy én elárverezem a cuccot, mert nem hiszem, hogy valakinek kellene egyébként. De látod, hogy kell. Hát most képzeld, egy kamionos egy alsógatyával a visszapillantó tükrön. Balié. Igen. Azt mondja a kamionsofőr egyébként, hogy a bugyi szerintem mágikus erővel bír, és legutóbb egy svájci fuvarra vitte a tangát. Nem hozott szerencsét, de ahhoz képest, hogy péntek 13-a volt, és ilyenkor a férfi nem szeret egyébként vezetni, nem volt semmiféle baleset, és megúszta a péntek 13-át, mert Bódi Szilvi bugyija szerencsét hozott, ahogy egyébként ott lóg a tükrön, vagy ott van a kesztyűtartóban. Hogy? Ez megtisztelő. Szerintem én például el tudom képzelni, hogy valaki vagy tőle a hasita, hogy a rábas tergejében éppen Rotterdam felét, és ott figyeg az én hasom. Egy női kamionsofőr. Jani! Lehet nő is. Ja, a férfi az még. És kézzel ott le, és akkor beül mellé valaki, kocsikísérő, vagy mit tudom én, a barátja, akármi, vagy mit tudom én, belső ellenőr, vagy mit tudom én, kik utaznak egyébként a kamionsofőrökkel, egy alapból, és akkor megkérdezi, hogy hát ez meg ki ez a kis penne itten? Vadon Jani, hadd szagoljon meg én is. De neked, te mit hordasz egyébként? Fecskét. Te fecskébe utazol még mindig? Nem, sportoláshoz. Ahhoz fecske, mert ott a fontos, hogy passzentos legyen. De azért általában egy felváltva. Tehát vagy hord, így vagy van. Nem hord. Uh-huh. Vagy fecske, vagy semmi. Ilyenkor egyébként aki megveszi, vagy aki erre szertez, az reménykedik benne, hogy az bugyi a Szilvin volt? Tehát ez egy ilyenfajta perverzió? Persze. Igen? Most... Egymás közt szólva azért, mert nem hallgatnak minket annyian, mert nem vagyunk országos. Tehát akkor abban reménykedsz, hogy benne volt? Biztos vagyok benne. Igen? Biztos vagyok benne, hogy akkorát inhalált bele, mint... Jézus Mária! Amikor így feltépi a csomagot, és abban a például arra kíváncsi, hogy biztos vagyok benne. Nincs árunk, hogy mennyire lehet venni Bódi Szilvi bugyit? Ezt nem tudom egyébként. De hát nem, hogy hol ütötték le? 3000, 5000, 10? Nem, 680 forint. plusz csomagolás, plusz házhoz szállítás. 900-ba megállt a bumatanga. Ne, figyelj, akkor, hogyha ez úgy történne, hogy élő, egyenes adásban, mondjuk egy reggeli műsorban, vagy érted, televízió, igen, képernyő előtt, oda menne valaki, mondjuk a Demcsák Zsuzsához, két asszisztens, hölgyasszisztens, vagy lehet férfi, csak ne nézzen oda, és egy kifeszítenének egy lepedőt, és mögötte a Zsuzsa levenné a bugyját. Jó, ne játsd el. Látnám, hogy... Ja, jó, nem veszem. Jó, visszaveszem a kogatyám. Felmutatná a bugyit. Licitálná rá? Hogy, de hogy nem, a hitelességről beszélek. Értem, de hogy neked ez kellene? Vagy most nem úgy értem, hogy neked... Nem. De értem, mit mondasz. Érted? Tehát, izgat téged, hogy engem annyira, mert nekem semmi nincs. Hát, tehát semmi nincs egy ilyen női fehér neműben. Micsoda, hogy a Bódi Szilvi bugyia. Hát annyira el tudom kézdeni, hogy megyünk le Kőszegre, azt ott a Szilvi. Ott lóg a Skoda favoritod. Nem úgy ért, nem most nem, csak akkor tegyük félre. Most mi van, megsértődtél? Jó. Nem akkor sem. Mi van, megsértődtél? Csak azért, mert bármi lóghatna itt, érted? Egy hogy hívják is, egy friss dobókocka is. Igen. Csak akkor nincs párotok, akkor így kérdezem. Nincs párotok, nincs élettárs, nincs feleség, nincs egyedülálló facér férfiak vagytok. És csak megjelen a 30 darab Wunderbaum a kocsibatot. Facér férfiak vagytok. Igen. Ha egy nő ott előttetek leveszi a bugyát, és azt mondja, hogy tedd el relikviának, téged az érdekel? Vagy ez izgat? Én nem magyarázd meg nekem, hogy mi a jó? Ez trófea. Trófea? Így van. Egy kicsit viseletes, kicsit belepukkantott. Ne, de ez semmi nincs. Igen, hogy ez, tehát ha nem, igen. Tehát hogyha nem lenne a Móni, és lenne a Zsuzsitól egy bugyid, akkor azt kiraknál, ott lenne, mint relikvia, használnád, hogy ebbe ott volt Demcsák Zsuzsa. Hát légmentesen lezáró zacskóba tartanád, hogy ne illan. Ahogy Kádár János a muflon fejeket, és föllőném a farra szövőbe. A muffokat. De magyarázzátok már meg, hogy mi. Mert jó, hát mert birtoklás. De mit birtokolsz? Hát a nő nem lesz a tiéd. Van egy ilyen kicsit koszlott, kicsit vedlett. Nem kicsit... koszlott, miért lenne koszlott a Demcsák Zsuzsa bugyja? Most nem a Zsuzsa bugyjára gondolok. De mert holnap megírják. Nem erre gondolok, csak győzzetek meg. Vadon Jani perceken keresztül ócsárolt a Fodor Zsóka szemöldökét, aztán pedig a Demcsák Zsuzsa koszlott vedlett bugyjáról. Nem, én férfiként egy csomó minden izgat, csak győzzetek meg, hogy mi az izgató ebben, hogy egy nőnek, hát semmit nem találok benne. Nekem volt egy ismerősöm, aki például, ezt láttam saját szememmel, mert és rá is kérdeztünk a dologra, ő is például ugyanígy szépen szeggel elerősítette a falra az összes bugyit. Gyakorlatilag olyan volt, érted, mint miért? Hát érted, az, aki mit tőlem én lepkéket gyűjt. Ugye, hogy jó példa? Most annyira lejöttem erről az egész, annyira lejöttem erről. Hát kinek ma mi? Most lehoztál. Kinek mi? Most lehoztál, igen. Ez házasszövegeket szúr a lepke szárnyaiba, és aztán végignézi, hogy kirakja a fara. Nem tudom. Ez egy önbecsapás. De nem, hát attól nem volt meg a nő, attól nem a tiéd a nő. Birtokolsz valamit, ami az övé volt testközelben, ráadásul ugye egy elég izgalmas helyen volt, hát ennyi. Meg sokat vagy távol otthonról. Én simán el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk heteket, hónapokat tölt mondjuk utazással, munkával, stb. Külföldön, az elvisz magával egy ilyet. Ez így jó. Tehát, hogy Na most mondd azt, hogy amikor 6 hétig kín voltatok. Mit tért és a celebre egyébként Dél-Afrikába? Mit tért? Őket, persze. Nekem fura volt néha, mert úgy nagyon bocorogtál, és akkor mindig mondtad, hogy Móni tangája van rajtad. Igen. Egy kicsit bevág a tanga. És mosolyos fordítva. De volt tényleg, amikor kint voltunk Argentinában, vagy kint voltunk Dél-Afrikában, akkor vittél magad alé a relikviát? Nem. Vittél semmit? Nem, egy műanyag kiskutyát vittem. De tényleg? Miért vittél egy műanyag? A gyerek miatt. Nem, mondjuk az egész más. Na, drága hallgatók, végezzünk egy kutatást, nézzük meg, hogy kinek milyen relikvia van a birtokában. Írjátok meg, ha valakitől, hírességtől, énekestől, színésztől szereztetek valamit, amit nagyon szerettek, amit őrizgettek, ami nektek fontos, de lehet ez egy nagyon bagatell dolog, amiben egy gyerekkorotokba vágytatok, és tényleg nem sikerült szerezni egy csepregéjébb a karkötőt. Igen, Kövér László első bajusz kötőjét. Antal Imre régi órá. Igen, tehát olyan relikviákra gondolok, amit tényleg álmodoztatok róla, elmentetek, megkerestétek a hírességet, megszereztétek, begyűjtöttétek, megvásároltatok, és azóta őrizgetitek, és ott van a kredencen, a polcon, a szekrényetekben, és ezt tudjátok, hogy az övé volt. Egy ilyen kis átlátszó üveg sajtartóban Kóbor János köldökszösze. Na például erre gondolom, amikor kamaszok voltatok, és nagyon álmodozottok Kóbor János köldök szöszéről, akkor addig mentetek koncertre, amíg az elsősorban ki nem esett pont a fejetekre, és lezettétek. Nem, mert biztos vannak azok, akik rá vannak kattom a különböző hírességekre, színészekre, celebekre, és valamit megpróbálnak tőle beteges módon gyűjteni. Mert egy képet, egy fotót, egy valami olyan relikviát, amivel kicsit úgy érzik, hogy ők is részesei annak, aki az imádatuk tárgya. Hát sose voltam ilyen. Oké, pont tegnap beszéltem egy zenész emberrel, aki elmondta, hogy amikor a Márk nevezetű tini sztár így igazán ment, már nem is emlékszel rá, ugye? De ments meg szerelem. Na, kérlek szépen. Nem a... Az mi? Márk. De... Hát azt terjed róla a szakmában, hogy... Ja, hogy ügyes. Igen. Nagy. Kétszer állt sorba. Na. Igen. Ja, hogy akkor ott kétszer adta a tervezet, egyszer repetázott, és igen. Igen. Na, hogy a háza előtt például a Tinika, ő dohányzott annak idején, és a csikkeket szedték fel a földről, amit nem is tudtad, hogy a Márk dobta el, mert bárki eldobhatta. És nájlon zacskóba, átlátszó kis nájlon zacskóba gyűjtötték, és ez mennyire menő volt. És képzeld el, hogy látná, hogy valójában mit történt, hogy jött a közös képviselő, vagy a kukán. Na, de erre gondolok tényleg, hogy na, hogy ez egy meló a meló. Hogy mit tudom én, fiatal korotok, de tényleg én álltok nekünk, mint a VIP, VIP rajongok voltatok, és ott álltatok a Rakoncai testvérek háza előtt, és lekapartátok a festéket a kocsijára, vagy amikor kijött, akkor leszakítottátok a manzsetta gombját Rakoncai Iminek, vagy Viktornak, vagy Shy Guys rajongok voltatok. Tehát erre gondolok, amikor nyilván az ember tínédzser, és ez kinövi, de üldözte a Hip Hop Boys egyik tagját, OG Duckot, és addig nem nyugodott, amíg meg nem kapta dedikált, nem tudom, baseball sapkáját. Tehát ilyen stádiumokon azért fiatalkorban a legtöbb ember átmegy, nem? Amikor van valaki, aki iránt rajongsz, és megpróbálod valamiért megszerezni. Nekem még nem nagyon volt, de szerintem azért sokaknak volt a nagy diszkokorszakból például, hát azért ott volt sok popstár. A Shy Guys-os fiúk háza előtt konkrétan napokig laktak, és azt várták, hogy mikor száll ki a turnébuszból a Brandon. Brandon Zack. Tehát ezt küldjétek el nekünk. Jó, várjuk az SMS-eket, kitől mitek van, mióta őrzitek, és fontos, hogy hogy szereztétek meg. Rubitrék a fogszabályzója, bármi, az első. Igen, Noibi első, Mákos Beiglie. Igen. Milyen lesz az időjárás, Feri? Mondd el nekem gyorsan. Szerintem nagyon jó. Mindjárt keresem, várjál, mínusz 5 és plusz 1, most mondom. Tehát csak már mondjuk hivatalosat. Le tudjuk tolni. Így van, mínusz 5 és plusz 1 fok, 10-20 kilométeres átlagszél és 40 kilométeres pöffeletek. Köszönjük szépen, Ferenc. Az időjárás jelentés támogatója Csakliban Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Jönnek már az SMS-ek, ilyenekre gondoltunk, van egy eredeti dedikált BB Évi fotóm. Gábor küldte nekünk Dunaujvárosról, nekem megvan Lagzilajcsi áramszámlája. Nekem megvan Lagzilajcsi leszerelt villanyórája. Üdvegyelmi dolgozó. Így van. Még egy kilowatt sincs rajta. Nem nagyon forgott a mágnes, nincs nagyon elhasználva. Na, várjuk az SMS-eket. Jó, kitől milyen relikviátokban, hogy szereztétek meg, és mikor volt? Jó, 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva a Hello mindenkinek, drága hallgatók. Fura dolgok történnek a Moszkva téren, mit láttál? Hát, óriási, van egy nagy óra a Széll Kálmán tér, most már ugye így hívják, ez egy beton oszlop több méter magas, és ma reggel 8-kor is az ottani óra 15 óra 10 percet mutatott, de ez már valószínűleg régóta így megy, mert valaki megunta a dolgot, vásárolt egy 20 centi átmérőjű tikotájmot, vagy nem tudom ilyen, és fölragasztó szalagozta a beton oszlop aljára, hogy aki arra jár, az legalább tudja, hogy mennyi az idő. Föltette, hogy... Igen. Zseni. Nagyon jó. Széll Kálmán tér. Hát figyelj, nem sikerül beállítani ezt a digitális órát, tényleg már gondolom hónapok óta ilyen 15 óra 10 percet mutat, és föl van szépen ragasztó szalagozva egy nagy fehér óra. Egy rendes óra itt van. Hát mindenki tudja, hogy mennyi az idő. Igen. Nagyon igen. Rendes, lelkiismeretes. Nagyon, ha már egyébként az alvállalkozók. Ja, és még rá is írt, hogy pontos idő. Az óra szélére. Ha valaki ott van, fotózza már le nekünk, küldje már el a Viberen. Igen, zseniális. Nagyon zseniális. Jó. Ha mész ott 7 órakor ránézel 15 óra 40, hát ne jegyje meg, hogy esetleg késésről, hát tudja mindenki pontosan, hogy mennyi az idő. Na, arról beszélgettünk ugye a hírek előtt, hogy milyen az, amikor az ember kedvenc tárjától, hírességektől relikviákat gyűjt, és úgy látom, olyan sokan vannak rákattam sok mindenre, én sose értettem egyébként ezt a fajta gyűjtési szenvedélyt, vagy hogy tényleg a szalvétáját, vagy az evőeszközét, vagy a rágóját, amikor ezt így megszerezheted egy-egy világsztárnak, de úgy látszik, hogy erre sokan rá vannak kattama. Ugye arról beszéltünk, hogy Bódi Szilvi elárverezi a cuccait, és egy kamionsofőr, egy magyar kamionsofőr megszerezte Budiát, mint relikvia, és azóta ugye, mint egy ilyen totemet viszi mindenhol magával, és jobban suhan a kamion, és egyszerűen jobban tud közlekedni a Budi. Meg véd baleset ellen. Igen. Igen. Ugye nem csak a suhanás. Meg, jó, meg így ellazít, nem? Amikor sokat kell ott állni, vagy tudom, ellenőrzésnél, vagy tengelytávmérésnél, vagy nem tudom, hogy dugóba, vagy ilyesmi, és akkor egy ránéz, és akkor és akkor picit ott van, nehéz ott vagy az Antillákon, vagy mit? Ott vagy, igen. Nekem egy üvegpálinka van a birtokomban, amit egy Tankcsapda koncert után nyomott a kezembe a Fejes Tomi. Miután a koncert végeztével mindhárman belekortyoltak, szóval inkább azt mondanám, egy pálinkás üvegem van tőlük, mert egyébként nem sok maradt benne. De lehet, hogy csak azért adta, hogy dobjam ki a szelektívbe. Igen, vagy töltsd tele. Igen, nekem megvan Mészáros Lőrinc első kétkantáros, kikkantáros munkásnadrágja. Nekem meg az első szánkója. Tomi küldte nekünk. Az első Rodlia saját szerzetesben. Nekem megvan Kozsó Tincse, hogy ez most komoly, hogy nem egyszer a teázójában meditált, akkor szereztem. Britney Spears kiköpött rágógumiját és használt zsebkendőjét pár éve több ezer dollárért árverezték a neten. Azon gondolkoztam, hogy náthásan akkor, akkor hány embert tett boldoggá. Te ezt érted egyébként, hogy valaki ezt megveszi? És mit, ebben rakod egy vitrínbe, hogy megvan Britney rágója? Igen, az azért rágója. A szüleim meséltek, hogy anno Miskolcon Hungária koncerten egy fehérmájú nő ismerősük megszerezte magának az együttes egyik tagja, Saxi Maxit egy Saxira. A hölgy egyébként szerette gyűjteni az ismert zenészeket, ilyen téren ma sem szent, így jöttem fele. Írd már meg, hogy ki tartozik még a repertoárba létezni. Ki van a gyűjteményben? Ki van még a gyűjteményben, Saxi Maxi. Igen, de ez nem jó, mert ezt nehéz bizonyítani, tudod? Mert a bugyi az ott van, tehát ezt volt, tessék, vagy a Britney kiköpött rágója. Na, de hogy Saxi volt a izével, hát... Ez így azért picit nehezebb. Én is hallottam több tagú zenekarról, hogy jött egy fiatal, nagyon odaadó kislány, mondta, hogy ő nagyon szeretne egy dedikált poszter. És akkor minden zenetagra azt mondta, hogy oké, meg még ő. És akkor a 8. után így már azért könnyebb kitalálni, hogy ki volt a zenekar. A 8. után meg lett a dedikált poszter. Na vajon kik lettek azok? De, hát nem a VIP volt. Lehetett a Benko Dixieben is. Igen. Érted? Tehát, hogy azért még sokkal lehet. Hogy a 100 tagú. Mondták, hogy szeretnék egy dedikált poszter. Persze, aranyom, gyere. Menj át a Józsi. Szeretnék egy dedikált poszter. Persze, kicsi. Mindjárt meg lesz a dedikált poszter. Végülis meg lett a dedikált poszter, csak több időbe telt. De hát ki mit szeretne? 3 kívánság adásban elkaptam a pöttyös labdát, kértem is Falkótól az Amadeuszt. Adás után a pöcsös labdát vissza kellett volna adnom, de azt hazudtam, hogy már visszaadtam. Azóta a vitrin dísze. Ezt Péter küldte nekünk. Azt mondja, hogy kb. 10 éve életem első koncertje után oda mentem a zenekarhoz autogramosztásra, és a basszus gitárostól kértem egy hajszálat, amit legalább egy hétig idióta módjára őriztem. Aztán feladtam a harcot, 2 percenként elhagytam, úgyhogy igazából az is lehet, hogy már másnap a nagymamám hajszálát szorongattam őrülten, írta Henny, de nem merte megírni nekünk, hogy melyik zenekarról van szó. De nem merte megírni, hogy Biző Boys vagy Shy Guys, vagy ki lehetett. Oda mentem a zenekarhoz. Hát a Biző Boysban nem volt basszusgitáros. Se az a Shy Guysban. Van egy levelem, hogy Mark Hamill, azaz Luke Skywalker nem kapta meg a dedikációt kérő levelemet 1980-ban, és visszaküldte címzett ismeretlenként az amerikai posta. Robika küldte nekünk, aki azóta őrizgeti ezt a levelet. Kisátkorom óta Federer rajongó vagyok, mamám szeretette meg velem, sok év, mire megszereztem egy varrott öltöző bilétát a Queen's Parki tornáról, amin a monogramja van. Nem egy Shy Guys boxer, de nekem mindenért többet ér. Azt átvennéd, mi? Ez Marci küldte nekünk. Nem. Az se? Hát nem. Csak Rozsi. Nem. Egyetlen egyszer volt, hogy felugrottam a fejpántjáért, mikor kidobta, de egyébként nem. Londonban az O2 arénában pont fölötte ültünk, és kidobta a fejpántjáért, mi kidobja a csuklószorító fejpánt. Ezt meg tudtam volna ölni, aki előttem van. Csak egyszerre ugratottak fel Sobert Norbival, és aztán hagytad inkább. Igen, de ő a jéganyakába ült. Igen. Jéka, bakod! Hát dob föl! Bakod! Mindjárt megvan! De rohadékok vagyunk, úristen. De rohadékok vagyunk. Tenis az elvele. Jó, meg hát fáj. Ott volt mellettem, tényleg a rakennyérék a nyakába jött, így azért könnyebb. Kújba élet, te magas! Meg kellett volna nyomnom még egy beiglit. Testvérem anno kapcsolatkoncerten a No Mercy együttes limójára vetődött rá, de a biztonságiak leszették róla. No Mercy, megértem mondjuk. Hát azért. Úristen, de jó lenne most meghallgatni egy No Mercy számot. Hát nem annyira, de... Nekem ott van egy fél literes ásványvizes flakonom, amit annó szegény megboldogult Peter Steele dobott a közönség közé annó Pecsában 2007-ben. Ki ő? Ő a Type-O Negatívnak volt az énekesé. Halálosan jó fazon volt, és egyébként egy egész jó pasi. Na, ez a te szádból különösen jól hangzik. A Playgirl magazinnak a címlapján is volt. Imádták a csajok, főleg a goat rockerek. Egy volt pasim Szikora Robi rajongó, kb. 20 éve egy koncerten a stage mögött sikerült megkapalintani a Robi műanyag poharát, amit dedikáltatott is vele, azóta is őrzi, folpakkal gondosan lezárva, hogy a szája nyoma nehogy elveszel róla. Ő egy pasi. Igen, hát igen. Igen. Sziasztok, amikor Michael Jackson itt volt... Őt hívjuk már föl, ez érdekes. 5000 forintért vettem egy hajszálat a szobatakarítótól. Na, az is eladott minden szart azon a héten. De tényleg ez hogy volt? Te dolgozol, mit tudom én, nem tudom, akkor mi volt tényleg. Novotel, vagy mi Volga szállod, mikor itt lehetett nagyjából ilyen szállóik voltak. Hol lakott? És az mostani Erzsébet. Interkontinentál? Erzsébet téren. Az a Meriot és a Ritz talán. Most Ricznek hívják már? Most már az Ritz volt régen. Balra, ha szembeállsz az Erzsébet, hogy két nagy szám, a bal oldal, ez már Ritz Carlton. És a jobb? Mi vagyok én? Mi vagyok én? TripAdvisor. Hagyjál. És a jobb? És ami mögöttem van, az étterem, az hogy hívják? Na, azt hogy hívják? Milyen utcán van, és mennyibe kerül a látod? Hát várj, balra van a nagy híres, ne szórakozzatok már. Balra van a Meridian. Ne akadjunk le részleteknél. Mit akarsz mondani? Jó a sztorid, vagy nem? Hogy ott volt, csak ennyi. Kérdezted, hogy hol van. Ja, hogy ott lakott. Ott lógatta ki a gyereket? Ott lógatta ki a gyereket. Az Magyarországon volt, amikor kilógatta a gyereket. Itt. Itt lógatta ki. Itt. Itt mutatta meg. Az a maszkos, kilógatos? Az. Jacko, nálunk lógatta ki a gyereket? Nálunk. Megmutatta. Na most, ha én takarítom Jacko szobáját, hát 600 hajszálat eladok, ilyen őrült beteg Michael Jackson felállt. Nem? Még a fanszőrét is eladom 1000 dollárért. Hát, ha volt. Hát ki tudja, lehet, hogy csempe volt. Nem? Te vennél Michael Jacksontól? Vagy Kirk Hammettől egy hajszálat? Te azt nem vennél? Tehát ez nagyon kattannak kell lenni. Nem ugyanaz a kategória. Hát kinek mi a kategória? Nincs összehasonlítás. Hát kinek? Michael Jackson, kinek Kirk Hammett? Nem jobb vagy rosszabb az egyik vagy a másik. Az egyik egy jó popstár, a másik egy jó gitáros. Csak kérdezem, mint hasonlat, hogy te egyébként azt mondja, itt van James Hetfield haja, megvennéd 10.000 forintért? De az egész? Igen, azt csinálsz belőle, amit akarsz. Nagyon nehéz volt megszeretni. Ne csak kérdezem, Kempinski. Az. Na hát ezt a szót kerestük. Kempinski. Aha, jó. Na. Kis magyar hotel bédekkerünket hallott. Tudod, ott a nem, balra jobb le. Nem, az az Intercont. Igen. Igen. A férjem elhozott egy darabot az Abbey Road stúdió lépcsőjéből, amikor Londonban volt. Na, nagy Beatles rajongó, ezért erekeként őrzik, másnak csak egy küldarab, azért meg magyar oda megy az Abbey Roadra, és mit csinálsz, lopom a lépcsőt. Azért a súlya. Ez így szokott lenni. Ez így, igen. Hát igen. Azért. Igen. Tehát a magyarok már sok mindent tönkretettek a világban egyébként. Menjünk el, csak Rómába kell. Igen, és Pietát megnézni. Hiányzik belőle egy 30 kilót már. Azóta nem tudod. Hát szegény Freddie Mercuryt is azért úgy temették el annak idején, hogy most például nincs meg az a hely, ahova eredetileg eltemették Londonban, mert nincsen jelölve, mert féltek tőle, hogy és a Freddy is fél. Igen, hogy szétkapják az egészet emiatt, és hogy mindent elhordanak mindenhova. Hát ez általában így szokott lenni. Na csak mondom egyébként, hogy a kisbabáját az ablakon kilógatott Jackson szobrot készítettek Londonban. Megörökítették egyébként, abban a pillanatban ábrázolja az énekest, amikor 2002-ben egy berlini szálloda ablakából kilógatta pár hónapos kisfiát. Rosszul tudják. Rosszul tudják. Ide nekünk azt a szombrot. Na mindegy, a Kempinskiben lakott. Akkor nem lógatott, de lakott. Le tudok akadni az ilyen részleteknél. Jól emlékeztem, hogy ez nem itt volt. Miért hazudsz a hallgatóinknak felé? Nem elég a hír. Nem hazudtam. Na, jól van. Úgy látom, kezdjük belakni ezt a Rádió Egyet. Igen, kezdjük belakni. Kövér László bajszát Nagybecsben tartom, de lehet, hogy inkább odaadom a Szentendre és Kanzen. Igen, mert levitte a szél néhány vályogfalú kis alföldi házi. Igen. Szerintem a Szentendre és Kanzenben felújításon örülnének. Én is hallottam, hogy egy üledező kukorica góri annak a tetejére most nem, hogy is kellene valami új tetőszerkez. Én nagyon bírom, de azt is szeretem, jó, hogy a hallgatóink ilyen őszintén vallanak egyébként. Azt írd már meg, hogy laknak-e még alatt a fecskék. Micsoda? Fecskék, vannak-e még alatt, vagy leverte a fészkeket? Nálam van Rogán Tóni első szőnyeg, amit kinőtt annó a naponta 2-300 négyzetméter táguló lakás. Túl kicsi volt. Jó, hát gyerekek, hát hipertérugrás hajtott végre az a lakás egy picit. Hát most egy picit megnőtt. Tágulatér, azt mondják. Nem veszi föl sajnos, aki eladott Michael Jackson hajszálakat. Azt a mindeni. Viszont megvan a limó sofőr, aki vitte Michael Jacksont. Lehet, hogy ő is árult valamit. Aki vitte Michael Jackson? Aha. Komolyan? Hát küldett az annál. Limo sofőré. Aki annót szállította Michael Jackson? De nem Luigi az imitátor? Biztos, hogy, hogy Michael Jackson. Nem lehet, hogy Luigi az imitátor beültették mögé. Elvitte, mint a legnagyobb európai Jacko imitátor. Jacko pedig valahol egy robogóval elment egyébként a koncertre. Ez elképzelhetetlen? Simen. Luigi még mindig tolja? Szerintem Luigi, nem tudom. Fogalmam, mit csinál Luigi. Én hatalmas Forma 1 rajongó vagyok, Kimi Räikkönent imádom. Sok autogramom és aláír dolgom van tőle, de a legörültebb dolog talán a kiköpött rágója, amit a baráti társaságom gyűjtött össze a Hungaroring pedokjában. Nem kértem, ajándéként kaptam, természetesen azóta is őrzöm. Létezik az a fajta kegyes hazugság, amikor azt mondod a barátodnak, hogy ez Kimi Räikkönen kidobott rágója. Egyébként meg te rágtad egy fél napig a ringen, berakod egy díszdobozba és odaadod. Ez egy kegyes hazugság. Ez lehet? Simán. Lehet, nem? Ha ő ettől boldog, hát te is most akartad eladni a Körkhamednek, amit igen. Tudom én miért. Igen. Ez már borzasztó. Balázs, egy betűdet se érteni, pedig nagyon szeretni. Lehet, hogy kicsit hadarok, ja, igen. Kicsit hadarok az olvasással. Kicsit lassabban, kimért ebben. Kicsit én például eltettem egy régi bankszámlakivonatot, amin az utolsó klasszefemes utalásunk van, mert tudom, hogy többször nem fognak utalni, pedig még két héttel lógnak. De vagy olyan hülye, tényleg elraktad emlékbe egyébként? Persze. Te megőrzed az ilyeneket. Hát figyelj, vagy az első Nokiádat, meg... Így van. Igen, az első szűzhártyádat. Az első gázkonvektort, amit még Lőrinc javított. Én még a 80-as évekből őrzem az első emelet énekesének Kikinek a rágóját. Kiki. Kiki, hát az, mondom, hogy az kiki, énekes az másik, akik itt rágóztam. Kiki Räikkönen. Hogy és igen, Brad Pritt. Pritt? Hogy? Brad Pritt. Jó, lehet, hogy kicsit túltoltam a kávé, gyerekek. Kettőt ittam, az mindig bever. Azt, hogy Brad Pitt autogramokat árultam, amikor a budai rakparton forgatott. Persze sose találkoztam a színésszel. Az. Na, ez a csibészség. Leleményes. Ez a csibészség. Ez csibész. Hogy adtad, azt még írd már meg. Nem, hogy mennyibe került egyébként, meg tényleg, hát kinek tudtad eladni. Nekem ebbe az autogramba sincsen semmi. Az ég egy adta világon, nem. Tehát bemennék, bemennék a Gógó Hamiba Újpesten, és ott enné a girosztálat Rafael Nadal, én nem kezdeném el csesztetni, hogy írjon alá egy ilyen fél zsíros szalvétára. Nem. Nem. Hogy ott áll melletted háttal Steve Andrés tátor. A Gógó Hamiba. Igen, az újpesti Gógó Hamiba összefutték Steve Andrére. Na akkor tőle viszont kérnék autogramot, igen. Te is cheeseburger. Te is csalamádé, na most adjál egy aláírás. Nagyon sikerül. Megy már, hát beszarok. Össze csak az ízlésünk, Pisti. Stevie, mindig is tudtam, hogy szereted a csalamádét. Na jó van. Jó, Istenem, el kell időjárást mondanod? Nem, már nem? Mondtál? Elmondtad már? Ebbe az órában lesz reklám? Lesz. Hogy lesz. Kérdés, hogy leadjuk-e. 4 perc, pontosan 9 óra jövünk vissza, nem sokára. Köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon igen. Drágák vagytok, hogy vallottatok. Egyébként 500 forint volt a Pitta autogram, csak mondom, közön megjött. Drágák vagytok, de hát nagyjából mindenki bűnözik, és gyerekkorában, fiatalkorában rajong valakiért. Jövünk vissza, és Anettet hívtuk meg, ami drága Anettünket, mert hogy jóga oktató lett, ezt magunk sem hisszük, úgyhogy utána járunk neki, és bemutat egy-két ászanát. Nem az ánuszát, ászanát. Igen, mert ha kettő lenne, mondjuk, ha két ámusza lenne, azt megmutatnák livestreamen, higgyétek el. De így két ászanát fog bemutatni. Úgynevezett sámán ánusz. Állítólag az orvos is napokig csak nézte, mikor igen. A kisanet megszületett, hogy dupla ánusszal jött. Napokig válogatta az ujjait, hogy melyik kell nyújjon hozzá. Na, szóval, hogy jóga oktatás. Csak mondom a livestreamet kedvelőknek, hogy ezúttal megajándékozzuk őket, és beadjuk a livestreamet. Amíg nem jön be a net. Amíg nem jön be a net. Szóval, hogy élő jóga oktatás. Megnézzük, hogy lett OK és jóga oktatóján. Ennek járunk utána. Jó, 3 perc, pontosan 9 óra jövünk. Szóra után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4 a Freking, de hát más megyeszékén, más városban mindig változik, úgyhogy tessék bennünket keresni. Élő streamet adunk nem sokára. Ritkán csinálunk ilyet, ha van okunk rá, akkor adunk. Így van, mert szereztünk egy szőkenőt, később majd kiskutya is lesz, meg gyerek. Így van, gyerekek, tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeresen működjön a történet. Úgyhogy élő streamet adunk, és mindjárt elmondom, hogy mi az okának. De előtt egy pici közlekedés. Nagy Tarcsa, M0-ás, körben Budaörsig jól járható és hatóság mentes, szélvédős Feri. Köszi Feri, hogy elküldted. Kedves Balázs, megvan a bizonyíték, hogy az UFO-k valóban léteznek, hogy a két hitetlen kollégád is elhiggye, légy szíves, kapcsolod a tévéteket a most futó magyarul. A most futó magyarul Balóval című műsor. Na, János, közem, lő a mikrofonon. Azt mondja, hogy Taxis vagyok, egy pár hónappal ezelőtt vittem Janit haza az RTL klubból, és őrzöm a fényképét. Az 5 év taxizásom alatt az egyik legjobb utam volt. Köszönöm neked, Jani. Igen. Várjál, nem a Jani fényképét őrzi, hanem a gépet fényképezte le, hogy Vadon János lesz az utas. Hát igen, amikor céges csekket kapok, akkor mindig egy picit bőkezű vagyok. Még olyan szépek, olyan szépeket ír erről az útról, azt hittem, hogy nem volt nálad pénz is. Félreálltál a szemétégetőnél. Hát, jó voltok. Mondtad, hogy meglobált az emelőt, és azt mondta, hogy ha nem fizetek, vagy nem. Már. Igen, és olyan szép emlék volt az út is. Őrzi ezt az utat. Akkor kanyarodjunk a halmi dűlő felé. Kompenzálok. Mire odaérünk, túl is vagyunk rajta. Én egy alkalommal még egy utolsó esem, és az előző téma az Gangsta Zoli. Gangsta Zoli. Igen, néha így beakadok. Lehet, hogy én is akkor egy ilyen kiborg. Meg. Lehet, hogy egy kiborg vagyok. És akad a lemez. Nézitek a Westworld című sorozatot? Nem. Abban kiborg van? Tudjátok, hogy mi az, vagy fingatok nincs? A kiborgot tudjuk. Én végignéztem már az egész, én ajánlottam neked először, de semmi gond nincs. Én lehet, hogy kiborg vagyok. Igen? Ez egész egy szimuláció, ami is itt történik. Tudod, vannak élők és vannak kiborgok. Nem mi borg az a kiborg? Mi borg az a kiborg? Jönborg biztos kiborg. Na jó, Svéborg. Atya úristen. Na, jó van. Van streamünk? Adjatok a streamet, gyerekek! Van! Itt van! Megjött Anett! Hello! Anett! Jó reggelt! Várjál, beadlak! Ja, jó. Hello! Anett, jó reggelt! Sziasztok! Ciao. Hello! Na, hát örömmel konstatáltuk, és ezért is hívtuk meg, mert hallottuk, hogy jóga oktató lettél. Így van, igen. Na. Most ezt miért így mondom? Na, akkor kényszerpálya. Igen, azt mondtam. Igen, nem volt más. Egy van, nem volt. De előtte egy kis család. Hogy van a gyerek? Hogy van a kis Oliver? Hogy van a... Tessék? Hogy van a kis pöcsös? Gratulálok, van gyerekem. Hogy van a kis pöcsös? Hogy van a kis Oliver? Még mindig nem csináltuk meg a nem váltó műtétet. A kislányomon még mindig Olivia. Nagyon jó. Ja, Olivia. Akkor gyerek. Ne akadjuk a részleteknél. Köszönöm szépen. Nagyon jó van. Olivia? 3,5 éves. Hogy van az itt? Igen. 3,5 éves. Mintha tegnap lett volna. Kúszik, mászik? Abszolút ügyesen forog már. Emeli a fejét. Már átfordult. Igen, ahogy az apja csapat építő után. Emlékszel rá? És Ovi van már? Oviban? Igen. Szereti? Nagyon. Ne jó? Nagyon. Megörült neki, hogy jövök hozzátok. Tényleg? Képzeljétek el, nagyon-nagyon aranyos. Reggel, amikor hallgatunk titeket, akkor mindig megkérdezi, hogy ezek Balázsék anya? Sőt, amikor írtunk a Mikulásnak levelet, nektek is írt levelet, és nem tudom, hogy honnan. Azért olyan gyakran nem beszélünk otthon rólatok, de mégis írt levelet, hogy ez Balázsnak írom. És megkaptam, mit kért? Igen. Nem, azt kérte, az anya diktálta neki, hogy azt tényleg tudom, hogy megyek vissza a műsorba! Igen. Érjem legyét Szvarovszkit. Tudom, tele van ezzel a jogoktatással már. Újra hírszerkezt akarok. Nem kaptam levelet Oliviától. Azért végül nem adtuk fel. Ja, hogy nem jött meg. Azt őrizgettem, igen, emlékként. Ja, mert ha föladod, akkor én olyan vagyok, aki teljesíti egyébként. Nem tudom a címedet sajnos. Mi volt benne? Mi volt a levélben most őszintén? Azt mondta, egy új mikro, egy 200 literes Whirlpool hűtő és egy új mosogató. És legyél tázó apukám. Nem. Apukával jól elmer, hogy van apukája. Azt írta, hogy kedves Balázs, anya majd nálatok fog dolgozni, amikor én Oviban vagyok. Édesem! De akkor miért nem adtátok föl? Hát föl kell adni. Hát adat föl, és akkor... Mondom, nem tudom a címedet. Jó, hogy nem tudod a címedet. A rádió, egy megnézed, érted, egy jó. És most hogy jött ez a jóga oktatás? Kedves Olivia, majd, hogyha édesanyád párt független hírszerkesztő. Akkor dumálhatunk róla. Hogy lágy vagy már megérted. Szia, puszi, Balázs bács. Na. Hogy jött a jóga? Ez ami már testépítő volt. Igen, hát a testépítő voltál sokáig. Nem, hamarabb kezdtem jogázni. Gázvezeték, de mindegy. Elkezdtem jogázni. Amikor a szülés után volt nekem ez a kis depresszív időszakom, akkor kellett, hogy valami kimozdítson, és ezt a jogában találtam meg, és annyira megszerettem, hogy azt gondoltam, hogy én szeretnék ezzel komolyabban foglalkozni. Ez a Bikram, vagy valamilyen... Nem, ez... Hogy? Bikram? Vagy Pilates, vagy Ashtanga. Mert sok-sok változja van a jogára. Igen, ez Vinyasa Flow típusú joga. Ja, vagy úgy, ez lett volna a következő, Vinyasa Flow. Ennek az a lényege, hogy egy áramló mozgásban van a gyakorló egész órán keresztül, nem tartjuk ki hosszan a pózokat, tehát nem az van, mint mondjuk egy statikusabb astanga jogában, hogy nagyon sok légzési kitartjuk, hanem maximum 5-7 légzés. Nem tudjátok, hogy ez a koncepció? Nem, ez a koncepció. Nem, nem tudják, és ezért kellett koncepció. Mert tudom, és mi kérdezik, hogy astanga, és mondom, nem, ez boxer. Na jó. Bocsánat. Astanga. Nem, ez csak Maci alsó, nincs alatt a semmi. Nem, nem, ez boxer. Szóval, hogy ez a vinyász a flow. Aha, van, tehát állandó mozgásban vagytok. Így van. És nem melegítitek fel a szobát 40 fokra, 50 fokra, tehát semmilyen nem, nincs. Nem, uh-huh. nem. Ennek az a különlegessége, hogy egész óra alatt áramló mozgásban van. És akkor már vannak tanítványaid, akik járnak hozzád, és akikkel együtt vinyász a flow-tok? Nem úgy értem, hát, hogy akiket már te tanítasz, vagy oktatsz. Egy hete volt a vizsgaórám, és most pénteken fogom megkapni az oklevelet, és utána vágok majd bele a tanításba. De a vizsgaóra nagyon izgalmas volt egyébként, mert minden lehetséges szituációval találkoztam, amivel csak lehet, voltak későim, volt baleset, az egyik gyakorló fejbe rúgott egy másikat, tehát így rögtön kezelni kellett a szédült gyakorlót, szóval minden nehézség benne volt. És most azt gondoltam, hogy az igazi nehézség az, hogyha három ilyen fit fiatal embert is megtanítok jogázni. De mi az, hogy áramoltasz? Mit áram? Hát a mozgás az maga egy ilyen, nem? Vagy a tai chi egy kicsit. Tehát, a legtöbb jóga az statikus. Tehát egyik, egyik poszt, így van, és utána a másik poszt veszed fel. És a vinyász a flow-ban vannak úgynevezett vinyász. Nem kell eddig kitartani, nem tudom felállni. Nem akarom már menni. A Ferivel óvatosan ma múltkor megpróbálta bekötni a tipe füzőjét, mikor a soha beteg volt, és egy hétig úgy maradt, úgyhogy Ferit azért nem nagyon mozgasnál. Hát izgulok is azért. Lehet, hogy Ferinek az alapállást fogom majd megtanítani. Tehát az a lényege, hogy a púzok között úgynevezett vinyászát végzünk, ezek a napüdvözletből kiragadott sorozatok, és így megyünk át egyik púzból ezeket a másikba. Ezeket a dumákat, ezt a napüdvözlet, meg ilyeneket, ezt kinek tud beadni, aki erre eljár? 20 plusz? Hát figyelj, nagyon sok ember ugye? Szereti a jó. Nem, a vizsgóra például 5 férfi volt. Wow! Igen. Ez nem, mondtad, nem, hogy... nem a nők életformája. Mondtad már neki, hogy én is egyedül srácok, ti is ötöm. Mutassuk meg, mit tudunk. Ha leérjük az oklevelem. Nem, ez a jóga egyik alapelvei közé tartozik például ez is, hogy tanítvánnyal a tanár nem kezdhet ki. Uh-huh. Hát és köszönöm, akkor én nem leszek jóga oktatóval. A tanítvány se kezdhet ki a tanárral. Tehát a tanár nem engedi, tényleg? Így van, tehát ez, így van, ez nem kér bele. Ha szerelembe esel az egyikkel, érted? Hát akkor vagy ő abba hagyja a jogázást, vagy te nem leszel tovább oktató. Vagy más tanárhoz jár, igen. Így van. Mert hogy a teremben nem lehet aláfölé rendelkezni. De szerencsére a sarkon pár méterre van tőletek egy másik jogoktató, az átküldjük, és utána fél órán már szúrhatok. Nem lehet aláfölé rendeltség, hát te oktató vagy, ő meg tanítvány. Na jó, de ez egy érdekes szemlélet, azt mondja, hogy nem vagy több, vagy kevesebb, vagy aláfölé, mindenki ez egyenlő. Házi, mindenki nem lövünk. Nem? Igen. Tehát, hogy ez gyakorlatilag erről köszönöm, szól. Köszönöm, hogy ez lefordítottad ezt ilyen havannásra kicsit. Hát, hogy nyúlva nem lövünk. Én se repülhetek rá a Metzkervikire például. Ennek több oka is van. Igen, mert leszek itt a barátja a fenn, és fölrúgja a holdra. Így van. És akkor még nem találkoztál Mónival. És akkor még nem beszél egy mondatot sem Mónival. Na! Nézzük meg akkor, hogy Ferivel mihez kezdesz? Szászonjuk! Uh-huh. Nézzük meg, hogy azért valami alapot csinálj tényleg csak, ez hogy néz én ki? Azt gondolom, hogy ugye hát a jóga órán, egy 90 perces jóga órán... Nem, Feri, nem meghúzod magad, nem csinálj. Nem, ezt én a live, ez így más. Azt csak mondom, online streamen vagyunk egyébként, tehát aki akar nézni Feri szenvedését, az szóval, láthatja. Hogy nagyjából fél óra a bemelegítés ahhoz, hogy bemelegítsük a testet, és hogy az izmok nehogy megsérüljenek. Fél óra, amíg csak melegítetek. Igen. Én azért reklamálnék, hogy az átvágás hölgyem. Semmit nem, nem és aztán 60 perc maga a gyakorlás, úgyhogy... Wow, ez másfél óra. Igen, tehát nagyon minimálisan én azt gondolom, hogy a gerincedet azért be kellene melegíteni, és én egy kettes harcost gondolnék kettes neked. Harcos. Nem, kettes, a kettes harcos? Igen. Ez az a... melegít a kettes nem, harcos? Az majd maga a póz lesz, de előtte egy picit bemelegítünk szerintem. Jó, yes. Válasz, melyik szőnyeget szeretnéd, a kéket vagy a lilát? Szőnyeget? Nem kell szőnyeget. Ja, a cipődet vedd le, légy szíves, cipőben nem lehet jógázni. A 120 forintos négyzetméter áru. Jó, az nekünk, ha leveszi a cipőjét? Már fél szerintem. Tíz van. Szerintem baj lesz. Tudjátok, hogy zsűr, kereszthúzom. Tudjátok, hogy milyen érzékeny vagyok. Jani, tudjátok, hogy milyen érzékeny vagyok. Úgy is már ki a szőnyeget, légy szíves. Na csak mondom azért, akik nincsenek online streamen, hogy Feri elkezdte levenni a cipőjét, én közvetitek. Anett nekiállt vetkőzni. Atyisten, milyen bicepszed van, Anette. Jó Isten. Pedig most egy hónapja nem gyúrta meg az ünnepek alatt fel. Most akarok akarod, mint a Jani? Jani. A lábszárvédődet adj már ide, legalább az egyiket. És minek? Nem adom, az nekem kell. Na most lehajtogatunk egy ilyen kis kék polifómot közben, ami Feri most, le kellene mennem négy kézláb háttal legyek a kamerának, vagy szemben? Én látom a streamet. Hát, elindítunk egy gyors szavazást a Viberen. Nem tudunk még oda rakni egy mozgó kamerát, hogy lássuk, hogy mi történik? Mert lementek négy kézzel. Na ez az, állítsuk a kameraképet. Jó. Hol van? Na, akkor én csinálom oldalról, és akkor te gyere a szőnyegre, jó? Jani, te most miért tűntél el a pult alá? Te mit csinálsz? Vagy várjál, én megyek oda, jó? És akkor... Jó, tehát közben Anett, csak mondom, hogy elfoglalta a polifómot, lement négy kézláb, Ferenc pedig a térdére ereszkedett. Kell letennem a mikrofont. Jó, tedd le a mikrofont. Nem polifón, polifóm. Polifóm. Polifóm. Polihabja. Várjál, maradj, mögét kerülök. Na, jó. Anett négy kézláb. Tedd le a kezed, Feri, nyugodtan. Gondolj arra, hogy viselkedtél az Etyeki Borfesztiválon. Csináld ugyanazt. Mászál négy kézláb. Nem tudok mászni, soha, odáig nem jutunk el. Menj le négy kézláb felé, és mondjad, betétes a pohár. Mondjad, Soma, hol vagy, Soma, hol vagy. Nem mondd meg, hogy járnak. Nem mondd meg. Jó, csak mondom, hogy Anett négy kézlábban még mindig. Itt állunk, szarozunk, gyerekek. Hát jó, 3000 egy óra, kérem magamnak, hát mi történik? A rohadt komolyan életben ígyunk valamit. Már. Most mit tudom, még melegítünk, Anett, vagy ez már ugye maga a pozíció? Még nem vette fel a bemelegítést. Már melegedve. Ugorjuk át a bemelegítést, már be van melegedve. Jó? Várj, hallgatom, mit mondanád? Cica háta. Cica hát? Közelítsd a csípődet a vállathoz. Mi vagyok én? És belégsz. Feri, elég, ha a pupodat mozgatod. Amelyik ez jól néz ki azért. Levették a púzmomat. Maria. Ez jól néz ki, hogy pucsit az Anett. A Feritől ez már kevésbé. Egy 90 fokkal jobbra tudnál fordulni, csak mert mégiscsak szórakoztató műsor vagyok, szolgáltatni szeretnénk. Feri, csináld meg ezt a mozgatot. Csak mondom, hogy mit csinált Anett. Ugye egy kicsit domborított a hátán először, amit Ferinek meg kellett volna csinálni. Macska pózban, majd elkezdett egy picit homorítani, amikor is ugye... Hát... Úgy nagy büdös kandú. Jézus Isten, Feri. Szóval a Laci befeküdt a pult alá, nagyon jó. De gyerünk, ezt ismételnénk neki. Na, ezt csináld meg párszor, Feri. Azért, mert a gerincedet minden irányban be kellene melegíteni. Igen. Homorít, domborít. Kilégzésre domborítasz, és belégzésre homorítasz. Na, ez az. Csináljad, mutasd. Na úgy, és nyom fölfelé a hátadat az ég felé, mint egy domb... Na fönn van, hát már a stúdiót nyomom ki, ne szórakozz. Mint egy doromboló macska. Ez az. Miau. Közben Laci kilógó hasát nézem. Nem jogázol rosszul, Feri. Nem jogázol rosszul egyébként. Akkor egész jó. Nem vagy ügyes, de nem vagy rossz. Mondjuk azt, hogy megvolt a bemelegítés, gyere fel, és akkor megcsináljuk most a kettes harcos. Ha ne fogd az a kettes harcos. Bocsánat, a Laci elkezdett sívogatni a pult alatt. Én értem én, hogy ez egy rádió műsor, de minden egy oldalra. Azért ezt mindenképpen elmondanám, hogyha jógaoktatók hallgatnánk, és jogázók is hallgatják, természetesen tudom, hogy a gerincet minden irányban be kellene melegíteni. Igen, az nem annyira jó, de mindegy. Nehogy megtaláljon a szakma. Nehogy a szakma aztán a szájára vegyen. Igen, a jóga kamara. Szóval. De olyan nincs, hogy egymáshoz érünk. Anett, te jól kigyúrtad magad, basszus. Köszönöm, igen. Megijednék. De most látom, ilyen stretchgatyában, meg ilyen biciklista drágon. Egy hónapja nem mozogtam most az ünnepek alatt azért így. Összeakadnánk egy sikátorba, én odaadnám a pénzt. Én mindent mondom, hogy vigyél le minden. Lépj előre a jobb lábaddal, úgyhogy előre nézzen a lábfejed. Még nagyobb terpeszt, hogyha tudsz. Nagyon óvatosan fogunk belemenni, nehogy baj legyen. A hátul lévő bal lábadat, a lábfejedet 45 fokban fordíts nagyjából befelé, ez nagyon jó. Igen, matekorán vagyunk. Anettek jobb lába előbb, egy kicsit elkezdett terpeszteni, Feri próbálja ugyanezt. Van, igen? Ebben a zokni farmer féle felállásban valami lelombozó, egy csinos nojcom mellett, nem rossz egyébként. Arra kérlek, hogy egy picit tedd beljebb a jobb lábadat, hogy a jobb lábad sarka egy vonalban legyen a bal lábad belső boltívével. Az sok, egy picit vissza, gyere vissza. Nem, jó, az a hátsó lábad a rúgcsira gumicsizmába. Nem az a tied rajta, most már nem. Jó, nem. És óvatosan kezd el behajlítani a jobb lábadat, óvatosan, hogyha tudod, az lenne a szuper, hogyha párhuzamosig menne a combod. Anett, te is csinál, csak hogy kiszolgáljuk a férfi nézőinket is közben. Valami... Voltunk a gatyára. Nem férek el a Feri bocskorától. Igen, a Feri mamuszától. Nem jó, mert a térded nem előzheti meg a bokádat. Hagyjál már békén, gyerekek, ilyen macerát. Egy macera ez a jóga. Okay. Igen. És tedd föl a két karodat, kérlek, oldalsó középtartásba. és fordulj úgy, hogy párhuzamosak legyenek a karok a lábakkal. Úgy, ez egy most nyújtó kérnék egy mikrofonállványt. Feri, fordulj meg a mikrofonállványodat, nyújtsd oda. Ez egy nyújtó póz egyébként, nagyon szépen fordul a csípő, Feri, és akkor nyúlik a csípő izmod, igen. Megengedett, hogy hozzá egy kicsit tolt beljebb a fenekedet. Azt mondja, megengedem, hogy mamutot nem tanultunk igazítani, tanultam menni, hogy ezt egy picit így húzd hátra. Me, így. A csípőt felső részét, a csípőcsontot mint hátra. Mint aki nem, az a feneked. Ez most konkrétan úgy néz ki, mint valami fejlélküli rokkó casting. Igen. Az egész kicsit olyan. Jó, Feri. Fejeddel fordulj arra, a tekintet elszántan a középsúlyon, a karok aktívak legyenek. Nem mutogatunk. Így, amikor fröccsöt kérsz a Sziget Fesztiválon, és így benyúlsz a pultba, Feri. Próbáld meg lenyomni a karomat. Tiéde? Igen, és ez... Csak próbáld, ne nyomd el. És ez az izommunka legyen megtartva. Nézem, hogy ne túlozzál azért a Feri esetében. Ne tartsam. És kérlek, azért az izommunka barokkos túlzás. Itt izommunkának kellene lenni. Ez az a hely, ahol izommunka van. Itt történik. Jó, valamit most éppen fel akar csatolni. Mi az, hogy aktív? Az, hogy, amit mondtam, hogy mit folyamatosan... És ezt meddig tartod? Ezt 5-7 légzésig. 5 közé. Hol van az áramoltatás? Azt mondjad meg nekem szívem, mert ez olyan... Írják neked SMS-be, Feri, tetszel, Feri. Ez a MOSZ film, ezt ma átvettük. Csodálatos, hogy Anett hátulról csinálja a Ferit, Kalács küldte nekünk. Megmutatom, hogy miért. Add vissza az alsó streamet, egy kicsit, Zsülci, légy így. Most óvatosan lépj előre a jobb lábad mellé. Óvatosan. Melyik kell? Ja, balra, nyilván. Húz mellé, Feri, de óvatosan, mert itt már egy húzódás lesz, ahogy látom. Óvatosan hajolj előre, úgyhogy a felső testedet tedd a combodra. Na, a felső testedet tedd a combodra, az azt jelenti, hogy engedd a hasad a combodra. Hallottad a mestert? Na, nyázzá, vinyázzá. Kell a felső testedet a combodra tenni, hogy a derekadat ne terhe. Nézd, hogy hajolj, Feri. Ja. Feri, hát született. Úgy mész, mint Alberto Tomba tojásba az óriás műresikláson. Szűj valamit a polifon. Ugyanígy ülsz rá budira hajnalba, Feri, arra gondol. Jó. Belépésre fél magasság, nyújtsd a lábakat. De ki tudod nyújtani a lábad, Feri, ez egész jó. Ez nem jó. Az a lényeg, hogy a kerincet egyenes legyen, semlegesben hozd a kerinc. Azaz, de most mondom, és egy picit mehetsz lejjebb. Gyerekek, kemény ez a jóga egyébként, azért azt látom, hogy Feri szerint. És megint hajolj előre, megint a felső tested a combodra. Tenni a felső tested a combodra. Jó. És belégzésre egyenes egy ne öld meg azért. Igen, ne, Feri, bevérzik a szemed. Ne hajulj le háromszor, Feri, tényleg. Már az elsőnél bevérzed. Jó, gyerekek, nem rossz ez egyébként. És mennyi idő alatt lesz az embernek ilyen alakja, Anett? Tehát mennyit kell az jogázni? Nekem soha nem lesz olyan, mint az például ezt az alakot mikor tudnák mi elérni? Ne, ami neked lett, de ez a súlyemelés is. Nem súlyemelés, az megint más. De nem, súlyzós edzések. A fitness-t kezdtem el novemberben, volt egy éve, és mellette párhuzamosan jogáztam. Jöttem, leszelem a hajat, hogy nőtt meg ekkor? Nem, a hajammal az azt történt, hogy pont tegnap voltam fodrásznál, és mondtam a fodrászomnak, hogy szűkítsük ki, és amikor leemelt a törölközőt, akkor mondtam neki, hogy nem Trump diáz. Igen, elnézést, hogy árnyalattal elnéztük, ez inkább narancsárga lett. Kicsit Trumpos, de azt gondolom, hogy mostanában ez nem hátrány. Jó, van, elmenjünk egy picit. Nincsen valami fekvős pont. Mindjárt megcsináltod közben, mert az online stream marad, elmegyünk egy picit hírezni, és aztán jövünk vissza még. Jó, egy picit szünet, itt vagyunk, mindjárt 9:30 van pontosan. Hello, hello, mi vagyunk a Rádió 1. Mesker Viktória, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Cookie, Andró, Newvik, Bricklink, Lemingers, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja el, mi a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top 500 forró tótja. 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva, mióta jogázok, termelődnek jogázok. Köszönjük. Így is van, meg tudom erősíteni. Kislányomnak még a fülfájása is elmúlt az interaktív joga nézése közben. Szuper jó, Feri ügyes vagy, hogy bevállaltad az asszisztenciát. Üdv nektek, Gergő. Feri bátor, pedig meg ott is fájni fog holnap, ahol egyébként csak csípni szokott. De igen. Anett, hát nagyon drága vagy, hogy bejöttél. Mellé beadlak. Jó. Aztán ezt kell megnyomni. Nagyon szívesen töltöm majd ki a számlát. Hagyj el, természetesen. Én állom a cekét, ez 20 perc joga, de én nagy vonalú vagyok, én egy órát kifizetek a Ferinek. Lassan utalnak, de biztos. Jó? Ledolgozzuk. Mikor jönnek az első tanítványok? Nagyon remélem, hogy minél hamarabb. Na, van egy e-mail cím, ahol lehet hozzád jelentkezni? A Facebook oldalomon keresztül nyugodtan jelentkezhetnek, igen. Kibérelted már a szimacsarnokot? Nem, hogy feltúti a rémát. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb jönnek majd. Hát akkor ott teszel a fitbalanszon, te is, mint jogaoktató, nem? Jék a jék, a noibi, noibi. Mm-hmm. És akkor, igen. És akkor utána mész. Kővályi, Anne! Noibi felkonferál majd, hogy... Nem gondolkodtam még ilyeneken, de nagyon-nagyon jó ötleteitek vannak. Úgyhogy, igen. És lesz majd Anett DVD? Tehát lesz ilyen? Mindenki, persze, Ferivel fogunk majd jogázni. Na, adjál ki ilyen Anett DVD. Az a teljesítmény, érted, ha engem megjogáztatsz, nem egy ízét, egy ilyen ropit. Hát, csinálja. Bármit lehet, nagyon szívesen. Legyen a neved Joganett. Hú, de eredeti. Joganett. Joganett. Sziasztok, Joganett vagyok. Nézd, sziasztok. Az interneten keresztül tanul jogázni. Köszönjük mindenkit a széles sávon. Ez a Joganett. A űrvédikos 20 percünk, Joganett. Így van. Miért? Legyen Joganett. Kezdjük a félelés. Ezt most ingyen mondtam, na. Ez most ingyen volt. Képzeld, de milyen, ha fizetnél. Ingyen volt, ezt most ingyen adom. Joganett. Joganett. Tényleg nagyon sokat gondolkodtam. És ebben benne van a net, mint interneten jogázol, az Anett és a joga. Joganett. Hol vagy? Hát benne van a nevem, mert neten Joganett. Joganett. Na jó van, Anett. Puszi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, nagyon-nagyon örültem. Egy élmény volt. Puszantás, köszönjük szépen. Puszi, Joganett. Joganettet hallottátok? Láttam. Így van. Hármasokra játszunk már is. Itt van egy hallgatónk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia Balázs, Feri, Jani! Hello! Szia! Hello! Jó reggelt! Azt nézem, hogy Orsi, hello Orsi, honnan hívtál minket? Sziasztok, Sátról hívtalak titeket, Hajdú Bihar megyéből. Wow! Az jó! Az jó. Egészen mondtam. És mit csinálsz ott most? Ott laksz, ott élsz, ott dolgozol? Itt lakok, itt dolgozok, itt vagyok a munkahelyemen. Mit csinálsz, Orsi? Szápon az óvodában dolgozok. Ah, és óvónő vagy dada? Nem, egyik se, hanem az óvoda vezető munkáját segítem. Óvoda vezetői asszisztensi munkát csinálsz, jól van? Igen. Te vagy a jobb keze az óvoda vezetőnek. Meg a bal is most mondja, mert itt ő mellettem. Csókoltatjuk, mondd meg puszi őt. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon közepes. Azt mondja, hogy melyik legendás magyar zenekar gitárosa volt Karácsony János? Így szól az első kérdés. LGT. Így van, de jó vagy. Kutyafáda, de jó vagy. Menjünk tovább? Mehetünk, igen. Sose jutunk el a harmadik kérdésig, mert annyira horror a második. Így szól. Milyen állat látható Lengyelország címerében? Nagyon triviális. Nagyon, hát persze. Már az állat maga. Madár. Jó, azért nem mondjuk meg a választ közt. Ja, nem csak Hütös Zsolti bejött. Szia! Csákó! Igen, madár. Vagy most ezüst sas. Na, jó, a sast elfogadjuk, jó. Az ezüst böröknek kiderült, hogy van internet. Igen. Miért nem tudhatta, hogy ezüst? Ja, hát jó, van persze. Van az aranysas, meg a ezüst sas. Tegnap is felénk is elszállt, vagy hát. Internet. Tessék? Internet volt nyilván. Nem, hanem Éva néni, a főnök, az Éva néni, csókoltatjuk őt is. Na, mi elérkeztünk a harmadik kérdéshez, most már napok óta... Éva néni, csókoltam mindenkit. Napok óta görgetjük. Mit csináljunk a harmadik kérdésre? Neki menjünk, vagy megállsz és megtartod, hát amit van? Most már menjünk. De meg is állhatsz és elviheted. Eddig mi az ajándék? Az ajándék? Nyakbalkasztó póló. Nyakbalkasztó és R4-es póló. Dönts gyorsan, nincs sok időnk. Hú, mennyire nehéz a harmadik az előző kettőhöz képest. Tudod, ez nehéz, aki szereti a filmet, annak könnyű, aki nem szereti, nem jó filmek vannak. Nehéz, nincs igazából ilyen, hogy nehéz. Nagyon mi könnyű. Azt már nem mondtad. Na, igen, annyit mondunk, hogy nagyon. Döntsd el, nagyon nehéz, hogy nagyon könnyű. Na, döntsd gyorsan, léci, kérlek, könyörgöm. Mondj valamit. A fix vagy a bizonytalan? Bármi jó, ha megállsz és elviszed, az is jó, ha tovább mész, akkor viszont hagyd szóljon a kérdés, csak mondj valamit. Megállok. Megállsz. Hát jó. Ezt sosem fogom megtudni, ezt a rohadt kérdést. Ma se tudjuk meg ezt a kérdést. Ma se tudjuk meg. Jó. Ügyi vagy. Szerintem ügyi vagy. Jó döntés, hogy megálltál, Orsi. Van egy ajándékcsomagod, és minden, amit megnyertél, azt küldjük is neked. Jó? Köszönöm szépen. És amúgy még annyit el szeretném mondani, hogy amúgy ma van a születésnapom. Hát akkor Istenéltesen sokáig. Puszi neked. Sziasztok. Boldog szülinapod. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, mi pedig mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Történt ugye, hogy felhívtuk Lőcsei Virágot a MÁV-tól, imádjuk, szeretjük, ő a MÁV szóvivője, mert hogy végeztek egy európai szinti kutatást, és kiderült, hogy a MÁV nagyon ramaty állapotban van, rengeteget késnek a vonatok, az utasok nem elégedettek a szolgáltatás színvonalával, a jegyárak rugalmatlanok, mondta ezt ez a nemzetközi kutatás, és kiderült, hogy adott idő alatt hát a magyarországi vonatok késnek a legtöbbet. Egyébként 100 kilométernél kisebb távolságot megtévő vonatok 78% érkezett meg egyébként 5 percnél kisebb késéssel, vagy késés nélkül a legalacsonyabb érték volt Európában. Fölhívtuk Virágot, hogy mit szól ehhez, és kiderült, hogy a MÁV is máshogy látja a valóságot, és az utasok is máshogy látják a valóságot. Érdekes beszélgetés volt. Hasznos jó tanács benne maradt a végén. Én szerintem igen. Jobb. Igen, hasznos jó tanács benne maradt. De hát Virág védte a mundér becsületét, mi pedig próbáltuk szembeállítani ezzel a kutatással. Valamint készítettem egy zöld turmixot, mert rájöttem, hogy én vagyok a turmix készítés Benke Laci bácsia. Dobáltam bele mindent, és elhoztam nektek, hogy kóstoljátok meg, hogy mit szóltok az első zöld turmixomhoz. És hát nem maradtam osztatlan sikert ezzel a turmixel. Jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a reggeli show. Reggeli show. Na, érzitek már az zöld turmixot? Igen. Igen, most hogy kijött, most már sokkal jobb. Csinálják holnap is? Aha, igen. Magadnak. Keresték nagyon sokan ezt a doboz tarka borsot, amit még beletaláltál. Jó, egy kis római kömény, hát most találta, azt hittem bazsalékon, beraktam egy kis római kömény. Ez vonat becsúszott. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. Na, mondja, hogy morning show. Halló, jó reggelt! Szia! Hello, Jani, Feri, Balázs, reggeli show. Szia, hello, sziasztok! Írtál nekünk SMS-t, hát ez valahogy nem működik. Online hallgattál, és még a Best of-nál vagyunk, amikor megszólalt a telefonod? Vagy nem számítottál rá? Hát nem számítottam rá, most már 10 óra lesz mindjárt, azt hittem, hogy már végeztetek velünk. Nem, ilyenkor hívjuk mindig a naphallgatóját, így adás végén. Jól van. Ajaj. Te vagy egyébként, hogy hívnak, mi a keresztneved? Engle Zsuzsa. Zsuzsa, hello Zsuzsa. Azt írtad, hogy volt egy pasid, aki Szikora Robbi rajongó volt, és 20 éve egy koncerten a stage mögött sikerült megkapalintani. Igen, Robi, és lefóliázta. Robi műanyagporrát is lefóliázta? Igen, hát volt a problémák. És szakítottatok már? Tehát már nem vagytok együtt? Nem, már nem vagyunk, és nem is vagyunk kapcsolatban. Hát gondolom, az eset után közvetlenül szakítottál. Nem, sokkal utána. És ráadásul Pasi a Robiét, hát azért ez így elég fura. Igen, hát elég fura, mert ez egy elég feminin srác volt. Most meg már szerintem inkább vagy látás homoszexuális lehet, vagy ilyen teljesen aszexuális. Ilyen jó, hogy ilyen szeretettel gondol az ember az exekre. Vagy már nem látás, hanem direkt. Ugye? Hogy az ember? Hát, igen, milyen? Hogy tudja szeretni az exeket? Igen, hát mégis sok-sok fejlődés árán jutunk el a jelenlegihez igazából, de hát előtte meg kell tapasztalni ezt azt. Így, minden formál minket. Zsú, mivel foglalkozom, mit csinálsz? Én egy főiskolán dolgozom, mint karrieriroda asszisztens. Azt hittem, azt mondta, hogy párkapcsolatterapeuta vagy, mert ez volna. Főiskolai asszisztens. Még nem, de gondolkozom rajta ezek után. Jól van, Zsú, hát nincs ajándékcsomag, nem mondtad, hogy reggeli show, viszont a naphallgatója te vagy, úgyhogy gondolom. Ó, jaj, fantasztikus. Te is gondolj, ránk szerettük ezt az SMS-edet, ugye a Kimér relikviát gyűjtött ki tölt témánkban, érkezett 8 óra után. Köszi, hogy minket hallgatsz, puszi neked. Nagyon szívesen, én is köszönöm. Sziasztok. Jó munkát, ciao, hello. Ugye, azok a frányekszek? Ja. Az azért... Ilyen csúnyákat mondani. Ilyen. De akkor jó volt, most már mindegy. Hát igen, igazából mondom, hát sokat tanul az ember, mire odaér a jelenlegihez, nem? Kivéve Janit, akinek Móni volt az első. Hát vicces. Viszont rögtön a tudit találtam meg. Viszont megtaláltam a tudit egyből. Még kísérletezgetünk. Még mindig csak udvarolok. Szerintem 2020-ban már talán szexelhetünk is. Egyszer, remélem, hogy puszi összejön. Ha most összeszeded minden bátorságot, hazamész, én nem én Andira elhívhatod. Megfogom a kezét. Hát, ha lesz belőle valami. Na jól van, drága hallgató, köszönjük szépen mindenkinek a mai napot. Azt nézem, hogy még van-e valami esetleg. Hát igen, a vonatos témánkhoz nagyon sok SMS jött, mindenki fölhúzta magát ezen a beszélgetésen. Gyerekek, nem kell idegeskedni. Nem kell idegeskedni. Hát a MÁV így látja, ti utasként máshogy látjátok, de nincs ezzel baj. Ami a közlekedést illeti, szerintem minden rendben van, úgyhogy nincs nagy dugó, se baleset sehol, csend van, nyugalom, békesség a városban és országszerte. Hál' Isten. És örömmel jelzem egyébként, hogy beléptük a 21. századba abban a tekintetben is, hogy a Rádió 1-ben, hogy van végre szelektív hulladékgyűjtés az irodában. Hurrá! Holnap akkor jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.